وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء مدنی سورت ته پس د سورتی ممتحنی امخ کې د سورتی زلزال نه نازل شوې ده په ترتیب کې سلورم ده او په نزول کې 292 نمبر ده 176 پدې کې آیاتونه دي او 24 سدیرش پکې رکوعات دي د دې سورت د مخ کې سربت اپا گنو طریقو سرکی دیشی یو پا کدا دے جمخ کی سوری بقرق کی قباحتون ذکر شو د یهودو سورت آل عمران کی قباحتون زیاد ذکر شو دن سواراو نو دی سورت کی د مومنان و صفات ذکر کئی چی دی یهودو خبری زن کی مراولی دن سواراو مراولی مسلمانانو چې کوم صفات دي دا خپل کوي یا مخ کی صورتونو کې اصلاح د عقیده وشو نو په دې صورت کې اصلاح د معاشره کوي او امور ذکر کوي چې په غیبه باندې د معاشره اصلاح راځي او یا مخ کی صورتونو کې بیان د جهاد فی سبیل الله نو دی صورت کی دا ذکر کئی چې کله جهاد وشو او مسلمانانو له الله پاک یو ملک ورکی د مسلمانانو یو حاکمی هغې ته خلیفه وی او بله رعیت دی پبلک عوام حاکم له سکول پکار دی عوام له سکول پکار دی نو صورت کې درایت احکام ذکر کړي او درای احکام ذکر کړي داوود صورت بیان د هغه خبرو چې په غیسه اصلاح د معاشري راځي معاشره ستوي کور توي کلی توي هغه خبرې چې د کور اصلاح به راځي د گاون او د کلی پی رازی د علاقې پی رازی د ملک رازی د ټولې دنیا رازی ولې چې کور صحیح شو هر کور نو کلی به صحیح شي چې هر کلی صحیح شو نو هر علاقه به صحیح شي چې هر علاقه صحیح شوه نو هر ملک صحیح شو او چې هر ملک صحیح شو ټوله دنیا صحیح شوه نو بیان د هغه امورو او هغه کارونو چې په هغې باندې اصلاح د معاشرې رازی دا صورت دعوا او مضمون دی مرکزی مسئله خلاصه صورت دا ده چې صورت کې درې حصی دي اوله حصہ تر 57-58 نمبر آیات پورې ده او په دې کې 14 احکام ذکر کوي د پاره د اصلاح د رعیت او دویمه حصہ تر 135 نمبر پوری ده په دې کې احکام دي باغې سره اصلاح د رعی او رعیت دوانو راځي او درېمه حصہ تر اخره پوری ده په دې کې د دریو ډلو بیان دي مؤمنان اهل کتاب او منافقین بیا اوله حصہ چې تر 57 نمبر آیات پوری ده په دې کې شپارس احکام ذکر کوي د رعیت، خو منځ منځ کې زواجر او رټنې هم دي درې قومونو ته، مؤمنان دي، اهل کتاب دي او منافقان دي. خدا په تنصیب تضعیف سره، تنصیب تضعیف مقصد دا دی چې په درې آیتونو کې زجر دی مؤمنانو ته، په شپږو کې اهل کتابو ته، په دولسو کې منافقانو ته. دا د اولې حصے مختصر خلاصه شو. پاتې شو هغه امور چې کوم دی کې بیانېږي شپاړس، نو هغه چې کوم آیات راځي هغه ځای سه به انشاءالله د هغې بیان کوو. د صورت امتیازات او خصوصیات دا هم په آخر کې انشاءالله راشي. خو د صورت په فضیلتونو کې بعض روایتونو کې دا راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو، روایت په سند باندې کلام دی، بهرحال مضمون د دغه روایت په بعضي حصتونو باندې صحیح دی. نبی علیه الصلاة والسلام داسې فرمایلو چې تاسو زنانو ته خطونه مخایې غلط طریقې سره، او بالا خانو بنگلو کې دی مو سوي، د دې د وجې نه په دیو کې فساد راځي. زنانو ته تاسو سورت نور وخایې او سورت النساء ورته وخایې او سرخه ورته وخایې. سرخه مخ کې د یو خاص قسم او خلقو پاغي باندې وړې ریشلې تارونه به جوړول، دغه دې زمانه کې ماشین چې زنانه کوي ټوپۍ جوړې یا کپڑے جوړې، نو دا ورته وخایې تاسو، او غلط خطونه ورته مخایې بالا خانو کې مو سوي، دغه زنانه ډېر ناپوه مخلوق دی، په ډېر معمولي خبره باندې دوکه کیږي، او چې کله دې دوکه شي نو داسې کارونه کوي چې د هغې په وجه باندې بیا ټول خاندان بدنام شي، او دغسې کور بدنام شي، کلی علاقه بدنامه شي، او هغه د یو د ناپوهۍ په وجه باندې کړي وي. سورة النساء قرآن کریم کې د نارینو په نوم سورت نه دی راغلی چې سورة الرجال ورته ویلی شي، او زنانو په نوم باندې سورت راغلی دی، یعنی هغه صورت چې پاکي د زنانو حقوق دي. دا په دې وجه چې د اسلام نه مخکې زنانو سره ډېر ظلمونه کېدل، زیاتی کېدل. اسلام چې راغی نو د زنانو هغه ظلمونه منع کړل او د زنانو حقوق یې بیان کړل. د اسلام چې څومره شکر زنانو باسي دا ډېر کم دی. که اسلام نه راغله نو زنانه دا چا په انسانانو کې هم نشمیره ولی. چنانچه د اسلام نمخ کې چې کم دور دی دا غی تاریخ سوک مطالعه کی، نو دومره د زنانو نه د خلقو نفرت پیدا شوی و چې دا یو نظریه جوړه شوه وه چې بس دا انسان نه دی، البته یو عام د ډنګرو نه یو ډنګر او د حیواناتو نه یو حیوانات دی چې د انسانانو د خدمت د پاره پیدا شوی دی، او دوی به د نارینه و خدمت کوي، او نور چې نارینه دوی سره څومره ظلم کوي هیڅ پروا نشته. یا کله چې د فرانس حکومت کې دا مسله وچیړله شوه نو هغو دا یو بیل پاس کړو چې بس انسان به ورته وایو، لیکن په انسانانو کې هغه انسان دی چې هیڅ مقام یې نشته، هیڅ حق یې نشته. چنانچه د جاهلیت په دور کې خلق به خپلې لوڼه ژوندۍ ښخولې، او دغسې د زنانو سره هر قسم ته ظلم کولو، وهل ټکول، او د دیو اس حق نو نه دیو د خپل حق مطالبه کولی شو. د اسلام نزار شو او قربان شو چې کله راغی نو دغه مظالم یې منع کړل، او د زنانو حقوق بیان کړل. هغه حقوق دا چې زنانا د پلار فکور کی وي نو د پلار حق دی، د زنانه په پلار دا حق دی چې دا به د خپلې لور له د خوراک د سکاک د جامع د کور انتظام کوي، او زنانه چې کله واده شي بیا د خاون دا زمواری ده، د زنانه په خاون دا حق دی چې د هغې د خوراک سکاک او د کور د جامع لباس د انتظام به کوي. بیا د ښځې او د خاون په منځ کې چې کم ژوند وي نو انتظامی طریقې سره کدی د یو بل سره لاس چتۍ څه خبرې داسې دي چې په خاون نشته، خو خاون کوشش کوي چې د زنانه دلجویي پې وکړي او خوشحاله شي، او څه په زنانه نشته خو زنانه کوشش کوي چې خاون خوشحاله شي، نو دا د انتظام په طریقې سره دي. فی نفسه چې کوم حقوق په یو بل دي چې هغه ضروري او لازم دي، نو هغه هم دغه درې حقوق د زنانه دي: په خاون باندې د خوراک متعلق چې زنانه د خاون څومره وس طاقت وي نو په هغه انداز به زنانه د خوراک انتظام کوي، او دویم د لباس خوراک سکا کیو شو لباس جامع زنانه څنګه حیثیت یو د خاون سمره وسی په هغه انداز به زنانه د پاره د جامو د لباس انتظام کوي، او بیا د کور او هغه حقوق چې د زنانه سره خاص دي نو هغه هم دا دي چې زنانه هغه د حمل ای بیا بچه پیدا کیږي او بیا د بچی تربیت کوي، مینس کې د یو بل سره نور کم لاس چوتول، نو دا هغه دیانت په اعتبار سره دي، او په دې اعتبار دي چې دی کور برابر دي. او په اسلام کې زنانو حقوق بیان شو، په میراث کې د زنانو د پاره حصہ مقرر شو، او دغه سي زنانه د پاره یو درجه شو یو مقام شو چې نارینه به د کور نه بهر کار کوي او زنانه به په کور کې دننه کار کوي. نارینه به بهر مشري کوي او زنانه به د کور د امورو او د کارونو مشري کوي. ټیک دا چې دا مشري د زنانه به داسې نه وي چې په خاونه مې مشر خو به خاوني او د کور مشر خاون به وي، خو خاون چونکې د کور نه باري د خاون په غایبوالي کې به دغه خدمات زنانه کوي. اوس کافرو یهودو نسواراو دا یو سازه شروع کړی دی چې د حقوق نسوان په نوم باندې د زنانو بیرته هغه حالت شروع کول غواړي کوم چې د اسلام نه مخکې د زنانو سره ظلم کېدو. اسلام نه مخکې چې کم ظلم د زنانه وسه کېدو، چې څه ظلمونه او څه زیاتي و دا به وسه کېدل، وهل تکول په میراث کې حصه نه ورکول، او دا به وي چې ته مزدوري کې او زه ګټم ته به هم ګټې، زنانه به چې کوم دی نو تلې لرګي به راوړه، پټوکې به کشۍ وهلې، جوار غنم به روده، دا به سپینول، دا به راوړه، غرض دا ډېر تکلیفونه و د کور بهر کارونه دا به زنانو تواله کړي، اوبه به پرې راوړي، سوداګانې به پرې راوړي. نو اوس هم کافرو بیرته یو ډېر عجیب ترتیب سره د زنانو دغه حالت بیا شروع کول غواړي، چې څنګه نارینه دا ووی چې څنګه نارینه دکانداری کوي نو زنانه بم کوي، چې څنګه نارینه نوکری کوي نو زنانه بم کوي، چې څنګه نارینه دیاړی کوي نو زنانه بم کوي. نو فی الحال په اسلامي ملکونو کې زنانو د پاره فو سبازي نو کوي رہی استریری تاسو دا نو کوي کوي ورګین در حقیقت د هغه مقصود پرې کیدا نه دیو بالکل هر یو کار کوي کناری نه زمیداره کوي دیو به زمیداره کوي وسره که هغه پیټه راوړي دی و پیټه راوړي نو دا زبردست حقوق د زنانو دي عجیب خبردار چې د اسلام نمخ کې کله د زنانو سره دا ظلمونه کېدل کارونه به کول مزدوری به کولې نو هغه ځان مظلوم ګڼلو او زم دغه قصې دی سکیږي ځان مظلوم نه ګڼي دا زنانو د عقل کمزورتیا ده او دیو دا غنی چیرې زیو نو کریو کما ملازمت تو کما بارو زمانو دا زما عزت ته خدا ر زنانو عزت نره دا دیو انتهایی بی عزتی ده خدا پته انسان ته الو لگی چکل انسان ستا سترګی لک کولاو شي فسوف ترا اذن کشف الغبارو افرس تحت رجلك ام حمار وان قريب نتبويني چکل دړ اوچت شي او لري شي کتاب اسماني سورلي کول او په خر دي سورلي کول هند افغانستان او دي ملکونو نه بخلت لرست تعلیم د فار یو مسلمان خپل واقع ذکر کوي چالتي زتلوما بیا یو ځای کې د سیاحت د پاره مونږ لاړو نازی سا حوض و ټلی وی نو هغه ځای کې یو زنانه وه بوډۍ انتهایی او داسې ولاړه وه دا سړی به چې کله لاسونه ماسونه مې وینځل نو دا زنانه چې وه نو هغې به تولیا یا سور کول هغو ته بوډۍ وه دا وایي مسلمان چې زه ورلم نو هغه زنانه زما نه تپوس وکړو چې ته خو د نورو خلقو نه بدل معلومیږي نو ستا څه دین دی ما ورته وایي چې زه مسلمان یم هغې زما نه تپوس وکړو چې په اسلام کې د زنانه څه حق دی نماور د زنانه حقوق بیان کړل چې زمونږ په اسلام کې د زنانه حق داده چې دا په کور کې دنه په پرده کې بناسي پردو سړو تبا نخ کار کوي نه به د پردو سړو سره خبرې کوي محدود کما نارینه چې هغه د زنانه محارم دي پلار شو رور شو زوی شو وراره شو خوریه شو سخر شو تر شو نو ټیک دا خلقو سره خبری کول جایز دی خو نور د پردو سړو سره چې د زنانو سره نکاح کی خبری کول یا هغو سره ځان ښکاره کول دا جایز نه دی بیا چې کله زنانه نه واده د هغې چې څه خرچه کیږي دا به پلار پوره کوي چې واده شي بیا به خوان پوره کوي او په دې طریقې سره د هغې ژوند تیریږي نو او چې کله ورته ما دا بیان وکړلو نو هغې زنانه یو قټ اسویلی وکړلو او په ژړا شو چې څومره ښایسته دین الله تاسو له درکړی دی دا مونږ په کومه غولو کې یو مې خپل بیان وکړو چې مونږ خو به داسې غلط دین کې یو چې زه کله زمانه او جوانی وه او ځوانه وم نو خلقو به زمانه خپل خواهشات پوره کول په غلطو طریقو سره او چې کله زه بوډۍ شوم زما اوس نه خاون شته نه مې بچی شته نه مې رونه شته زما د خوراک سکاک سه انتظام نشته نو دا مزدوري کوم که دا مزدوري مې وکړه نو ځان له بس خوراک پیدا کړم او که دا مزدوري مې ونه کړه زما د خوراک هم بیا څه ځای نشته نو ما ته وایي چې څه ښایسته دین الله پاک تاسو درکړی دی سو زنانه نو زنانه ولا د اسلام ډیر شکر ادا کول پکار دی الله دی ولا د اسلام په وجه مقام ورکړو او سورۃ النساء راولې غلا زنانه حقوق بیان کړو بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا اي انسانانو ويري گئی ربكم الذي ضرب خپل اغزاتنا خلقكم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د نفس یونا وخلق او پیدا کړی دي من هردینا زوجها بیبی ددی وخلق او پیدا کړی دا من هردینا زوجها بیبی ددی وبس او خار کړی دي منهما دی دوه رجالن کثیرا سړی ډیر او نسان او زنانا اتقوا الله الذي اوريغيد الله غذاتنا تساءلونا چې تاسو سوال کوي به پاغا والارحام اوريغيد کټ کولو د خپل ولینا ان الله بشک الله پاک کان دے علیکم پتاس باندې رقیبانی غهبان په دې اول آیات کی ترغیب دے تعمیل له صورت تا چې صورت کې کم احکام را روان دي نو دا غی تاسو امتثالو کوي نه ویمانی عمل کی راولی یا ایوه الناس خطاب عام وکړو دیګی ناری نو زنانه ټول داخل دي بلکې جنات تم دا خطاب او خطاب دا چې اتقو ربکم تاسو ویریږي د خپل رب نو تقوا معنی مخ کی شو دا ځان ساتلو د شرک نه د هر قسم ګناه نه د تقوا وی او چون کې دا صورت سلورم صورت ته په اوله حصہ کې په یا ایوه الناس سره دا شروع شو لکه څنګه چې صورت حج دا سلورم صورت ته په دریمه حصہ کې هغه په یا ایوه الناس سره شروع شوې ده ځکه دې کې د انسان د پیدایش بیان ده او صورت حج کې د انسان د پناه بیان دی په دې کې د مبدی بیان او الته کې د معاد بیان ځکه په یا ایوه الناس سره شروع شو او د الله په صفاتو کې لفظ رب راوړو چې د ګناهونو نه ځان ساتي الله بستاسو د رزق او غیره انتظام کوي او الله هغه ذات ته چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی چې آدم علیه السلام دی او د آدم علیه السلام بی بی ام د آدم علیه السلام نه پیدا کړی و ټول انسانیت پلار آدم علیه السلام دی د آدم علیه السلام د پیدایش ذکر سوره بقره اوله سفاره کې شوی دی چې الله د خاور نه پیدا کړو دیو جن حدیث کی راضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لينتهين اقوام يبتخرون بآبائهم هغه قومونه دي منشي چې هغه په خپلو پلارانو مشرانو باندې پخر کوي او په خپل قوم او نسب باندې پخر کوي او تکبر کوي چې زما خاندان اوچت دی او د بل خاندان ته سپک ګوري نو دا دي منشي کنا الله پاک بدیو د ګونګټ نه هم ډیر زیات ذلیل او سپک کی او ګونګټه چې ګندګي په خپل سپیک ما باندې یو زنه بل زې ته بیا د بل زنه بل زې ته او دلیل دا غي دا بیان کړلو الناس كلهم من ادم انسانان ټول د ادم علی السلام نه پیدا شو دي و آدم من تراب او آدم علیه السلام د خاورو نه پیدا شوه دی نو انسانان هم ټول د خاورو نه پیدا شو نبی علیه السلام فرمایل نشته دی فضیلت عربی له عجمی او دغسې یو رنگ واله له په بل رنگ مگر په تقوا سره چې چا کې تقوا راشي او یره راشی نو چا کی یره وا دغه مقام دی او چت هغه چانه چې پکې نه او نور فضیلت نه په قوم شته په نسب او نه په مال شته نه په رنگ شته چې بلان کی سړی رنگ سپین دی نو اخر او د بلغه تور دی نو ریخه وخلق منها زوجها او د دینه الله پاک د بیبی پیدا کړل حوا ابی. مفسرین لیکي چې کل آدم علیه الصلاه والسلام الله پاک روح واچولو جنت کې داخل کړلو نو جنت یو بهترین مقام. خدا آدم علیه الصلاه والسلام د جنس د سوک نو آدم علیه السلام یو وحشت ایو ازیواله محسوسه ولو دکه هر جنس پل جنس ته میلان کوي. یو خک کور دی خو چې ستازه به کیسو کو موافق کس نه ای نو خک کور په انسان باندې عذاب شي. آدم علیه الصلاه والسلام داسې یو ازیواله محسوسه ولو. الله قدرت والا ذات ته چې آدم علیه السلام د خارو نه پیدا کړلو نو دغه سي آدم علیه الصلاه والسلام یو موقع کې س آرام کولو او داغه د گسی پختینه حوا ابي پیدا شو. شکل آدم علیه الصلاه والسلام بیدار شو وی کاته یو خیسته زنانه په خوا کې ناسره حوا د بمانه د خیسته راځي وای چې په زنانو کې د ټولو نه خیسته زنانه دا حوا ابي و زکه وت دانم خو دې شهري. شکل آدم علیه الصلاه والسلام دې توکتل او خبرې وسوکړي دا پزله کې اطمینان راغلو یو سکون راغلو او یا زیواله چې کوم هغه محسوسولو هغه ختم شو. نبی علیه الصلاه والسلام هم فرمایي ان المرأة خلقت من ذو العين چې زنانه د پختینه پیدا شو ده و ان اوج شيء في دل اعلى هو او ډیر کوک سیز په پختۍ کې بره حصہ د پختۍ ده. نو زنانه چې دی دره پختۍ نه پیدا شو دی او پختۍ کګی دی دې معنی دا چې زنانه هم کګی دی دې وسې د کېدل مشکل دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کته شروع شي او دغه پختۍ سیده کې نو ماته به کې او کته پیدا اخلي د غینه نو پیدا به تی اخلي په داسې حال کې چې کوګواله به پکی. اگر انسان بدن کې دا پختۍ دی کړه دې څوک چې د کول وغواړي دا سې د کېږي نه ماتیږي خو د دغه کوګوالې ستي پیدا غستې کېږي د انسان بدن پر روان دی او پختۍ چې ماته شي انسان دا ناقص شي. نو دا زنانه هم کګی دي کړه غې سره څوک جون تیرول غواړي د کوګوالې سره نو تیر بکی او کدا اوسوک سې د کول غواړي چې ردي 100% صحیح وي دا نشي کېدی او دا غوسی د کول سری خود طلاق تی بیوی طلاقه دا نبی علیہ السلام فرمائی. او آدم علیہ السلام او حوا ابی اللہ جنت کی وصول خجوانو علتی دا غدوانو 120 سال مپسرین نکی چیز دو جوانو علتی او دا اللہ علتی زکا وصول چیز مکا غیر آبادا و آدم علیہ السلام دا جنت نقشی اوینی پاغ ترتیب سره بیا زمک آباد کی. بیا آدم علیہ السلام چې د جنت نه راووتو نو د هغه لپاره سبب هم هغه د ونی خوراکو چې الله منع کړی او مبصرین دي کی چې د ونی نه میوا دا زنانه را شو کولی وا حوا ابی هغه آدم علیہ السلام هم خوړل نو دوان راووت نو کوګواله به کی داشته دې دوانو نه الله پاک خوار کلنی نارینه او زنانه ډیر دا روسته جو سمر مخلوق ته انسانان دی که نارینه دی او که زنانه دی دا د آدم او د هوا بین خوار شو دی. واتقوا الله الذي اویری گئی دا اللہ غزتنا تساءلون به چی تا سوال کوئی پاغا لگه خلق چی دیو بلنا سوال کوي نو الله واسطه کی دا الله په نوم باندې مال سره کوي یا الله ته وګوره ما ته سموایا. والارحام هم په دې کې کول ارحامي په مې باندې زیر شي نبي ما نه بدغ شي چې تاسو په خپل ولو باندې هم سوال کوي خپل ولې ته وګوره دې کار مکوا. خدای دې کې وسه په دې باندې زور دې نمانه بیدا شی ول ارحام او ویریږي د کټکولو د خپل ولینا. ارحام جمع د رحیم ده. رحیم خو اصل کې هغه بچی دانی ته وی چې کم کې ماشوم کیږي. خپلوان دیو جون کې دغه په وجه باندې دیو بس نږدې شي وي. نو خپل ولې ته هم زکا رحم وي او څوک خپل ولې پالېږي ته سیل رحمی وي. سیل رحمی ندی الله جل شانه حکم کړی او د نیکانو خلق صفته ذکر کړی چې دیو خپل ولې پالی او دنا مفسدان خلق علامه داویل دا چې دی خپل ولی کټ کوي ويقطعون ما امر الله به ايوسلا فساد کوون کی هغه دې کټ کوي هغه چې الله حکم کړی چې در یوز شي. نو الله د خپل ولی دی یوز کیدل حکم کړی. خو هغه خلق چې دا وو په ذهن کې فساد وی ادا کټ کوي ولولی یو ځای کولو اګه د پلار د طرف نه یې کړه مور د طرف نه یې نو دا واجب ده او پرز حکم دی. او د خپل ولی کټ کول حرام دی ناروا دی. مې خپل ولی یو ځای کول لري سم مقصد دی. لري مقصد هم داري چې ستا کوم خپلوانی تب ده هغه په غم کې په درد کې په تکلیف کې په خوا کې ولاړی او دا هغه ته پوس پکې هغه ته بخیر رسې تکلیف به ورته نه رسې او هغه باندې چې کم تکلیف یې د هغې د لرې کولو کوشش پکې د خپلوانو زیارت ملاقات له به ځي که هغه ستا سره ښه کوي او که نه کوي خو ستا فرض دي ته به کې بیا د خپلولۍ اولا مقام داره چې خپل استاس ربط که او تو سخوا که نگه سنگ چه حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی سل من قطعا کا وافو امن ظلم کا تق پل ولی او زیکر اغا چا سر چه کھٹکے استانا او معاب کا اغا چا لچ استاس ظلم کئی و احسن الى من اساء یعنی که خک و دا اغچا ستا ثبت کئی دا اعلی مقام. او ورپسی مقام دارے چې دا جانبین دا یو بس خکی گی تام خکی اغام خکی. او بیکار خبر دادا چې ترخ پلوانو ثبت وکی اغد سخکی او تو ثبت کئی دا را گناہ کار دی. اللہ اللہ او خپل ولې چې څوک یو ځای کوي دا هغې د دنیا او د آخرت پواید هم واورئ. نبی علیه السلام فرمایي مشکات کې حدیث دی من احب ایبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمه. دو خبرې که څوک خوښوي یو دا چې الله یې مالداره کړي او دویم الله ولا ډیر عمر ورکړي نو خپل ولې دی یو ځای کوي. نو معلوم شو دا خبره چې سوخ خپل ولی او زیکی د یو مالدار کیږي او عمر به سیوا کیږي. عبد الله ابن السلام رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلات والسلام کله مدینه تراغه نو اولی کوم خبره چې ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلوي نو سلور خبرې وي. نبی علیہ السلام مخ چې ما ولدنو ډیر خسته مخ او زه پوه شوم چې دا دروغجن نه دی او دا خبری خلق توکل دی. یا ایوه الناس ابشو السلام و اطعموا الطعام و سلوا الارحام و صلوا بالليل و الناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اے خلق سلام خور کی او طعام ور کوی او خپل ولی او زی کوی او د شپې مز کوی چې عام خلق دی نو تاسو به جنت ته په سلامتیا سره داخل شئ. میمونه رضی الله تعالی عنها د ام المؤمنین ده هغې خپله یې وینځه ازاده کړې وه چې کله نبی علیہ الصلات والسلام خبر شو ناغی تیوی لو اعطیتها اخوالکی کان اعظم لاجری کی کدا دی خپل ماماګانو تور کړوې متا ته په کې ډیر غټ اجر میلاو شوی وې خپل ولی وا نو معلوم شو دا خبره چې انسان کم صدقه کوي د خیر کار کینو اول به تر خپلوانو خیال ساتي دیو جنا زکات بارک مرضی هنج سوق زکات اور کینو اول دی هغه غریبانو لور کی چې کم په خپلوانو کړي ستا خپل کم غریبان دی زکات پکېږي نو اول ورک دا دی صدقه کې مسله ده عام د خیر کار نه ورست بیا نور تور کې مخکې روایت تیر شو چې نبی علیہ السلام فرمایلو صدقه چې عام مسکین تور کې نستا یو ثواب شو او چې هغه مسکین تور کې چې خپلوانو کې نو ډبل ثواب شو اگر جام تور سره خلق د اسلام نه خبر دي د قران او د حدیث نه خبر دي نو د خپلو سره احسان کول دا وته ګناه ښکارا کی او دا وته اړو نیکی نه ښکارا کی هر کله ډبل نیکی دا او هغه سوچ خپل ولی نه فالی کټکی داغه سزا مو اوري مشکات کی حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي لا يدخل الجنه قاطع نه به داخليږي جنت تا کټکون کې خپل ولیا او نبی علیہ السلام فرمایي لا تنزل الرحمت على قوم فيهم قاطع رحم رحمت نه نازلېږي په قوم چې باغو کې خپل ولی کټکون کې وي پاغو د الله رحمت ناراضي نو رحمت ناراضي غضب پی راضي نن چې سمره معاشره کې بیګاړ لې پریشانې دي خفګان ندي دا یو جام دادا چې خلق د خپل ولو اند یو ځای کولو کوشش نه کوي د کټ کولو کوي هم بازي خلق یو رز ما سره نه کوي نو زه سم نه کوم نبی عليه السلام فرمایل لیس الواصل بالمکافی خپل ولی او زیکون کې ویازی اغه نه دی چې بدله ورکړي اصل خپل ولی او زیکون کې اغه دی چې بل جانب خپل ولی کټکی او ته یو زیکي ابد کې تخوکی صحابه راغلو نبی صلی الله علیه وسلم تا وې د الله پیغمبر زما خپلوان دی زدا اوس حکم اما ثبت کئ زدا اوس نرمی کوم اما ز درشتی کئ زدا اوس په خمخ کو ملاوی گم هغه زما سره په ترش مخ باندې میراوی نو دا و مظالم ذکر کړل نبی علیہ السلام فرمایل کو واقعی دی سویل کسن کی توه دا هتر او په خله کې خغلن ور اچي نو معلوم شوه چې کم خپلوانو کې څوک خپلولي نه وځي کوي او یو خپلو څخه کې ریبت کوي نو د ځان د پاره خوګل نه نه توده یرا دا جوړه یو خپل خوله کې اچي سبب ولا بل وګرځیدو وات الیتام اموالهم دا ولنې حکم دی د اصلاح د معاشرې د پاره چې تعلق د رعیت سره ساتي چاغه حفظ د اموالو د یتیمانو دی د یتیمانو د مالونو حفاظت وکي وات الیتام اور ک یتیمانو ته اموالهم د دیو مالونه مقصد دا دی چې د ضرورت موافق فاو خرچه کوي او یا چې بلوغ ته ورسیږي نو اطلاق د یتیم پرې مجازن دی په اعتبار د مکان سره حالت د یتیموالی کې باغت جامع هغه ته مال نور کې ځای کوي سب د ضرورت موافق بور کې او چې بالغ شو صلاحیت پکې ونو ټول مال حواله کا او کې وخلقو د اعتماد نه مالونه په چل خواړه او یا بیکار اسې به غول ورکو او خبه اتزان نه نیو نو الله منع وکړه ولا تبدل الخبيث او تاسو مو بدلوې په لید په طیب په پاک د دې مقصد خو یاد هاله چې دا زمک کوي چې بیکارا مسکین تور کې او ختی ځان له واخلي دا مکوي. او یا مقصد دا دی چې د یتیم مال دی واغس او خپل دی غله ورکړلو نه خپل طیب پاک هغه دی ورکړلو او حرام دی واغستو. ولا تاكلوا امخري اموالهم ندي مالنا الى اموالكم دخلوا مال نصر انه بشكدا كان حوبا كبيرا د غنالويا. مقصد هم دا دی چې دا یتیم مال د خپل مال سره شریک یو اغه ډیر خوري زای کول د پاره دا ګناه ده. کدا سی وی چې صرف د اصلاح په نیت باندې چې یتیم لزان لپاره خوم زای کیږي خو صرف په خاص مقدار راوغستې شي دا په کینې د داخله مخکې بیان شوی. دا ولنه حکم شو د اصلاح د ریت د پاره. دویم حکم حفظ د نفسونو د یتیمانو چې دا هغه د نفسونو او د بدنونو هم حفاظت کوي. وین خیبتم الله تقسطو او کچری تاسو یریږئ چې انصاف پونه کوي په یتاما په بار د یتیمانو کې فنکحوهن نکاح وکي ما د هغه زنانو سره توبه چ حلال دی لکم سوز پر من النساء د نور زنانو نا بیا سازو رکه دو کوی درې سلو هندایات هم پدې کې اشکال لې چې شرط او جزاء د یو بس مناسبت نه خوري. عائشہ رضی الله تعالی عنها خوریو عروه رضی الله تانه عروت بن زبیر هغه د شیر زهانه دی آیات باره کې تپوس کړو چې ترور د دې آیات سم مقصد دی. نو شیر رضی الله تعالی عنہ د دې تفسیر کړو امام بخاری هم نقل کړی نور محدثین هم چاربو کې د جاهلیت په زمانه کې دا طریقه وا چې یو سړی به مړ شو او د هغه با لونه وی یتیمانی او خیسته با وی مالدار با وی هنو دیو با هندازی کول چې اغه په نکاح باندې اغیسته دغه مال او خیسته و جنه بیا چون کی دا جنه کو پلار ونو نورست به وسر به ظلمونه زیاتی کول او کاغذ زنانه با بدرنگ وی او مال به وسرو یا نه بو نو بیا با دیو پا نکاح ناغستی او مالو نبیتی اغیستل. نو اللہ جل شانهو دیو من اکرل چه مالو نداغو ستاو زپار حلال ندی او پادشو که پا نکاحی تاسو اخلی او تاسو یریگی چه زمون نبا ظلم وشی زیاده وشی. نو ظلم و زیاده د زنانو سر و بید اعتمان و سر جایز نده نور ډیر حلال زنانې دا اوس نه کا کو. نو معنا کې موږ دا غي وضاحت وکړلو وین خيبتم ک تاسو یریږي الله تقسطو چې انصاف به ونه کوي پیلې تاما په بار د ایتمانو کې د ساز په نکاح کې راشي انصاف نشي کولای. نو فن کې وو نکاح وکي ما د اغزنانو سره توبه چې حلال دي لکم سوز پاره من النساء د نور زنانو نه نور ډیر شي دا اوس نه کا وکي. بیا نکاح چې کوي نو څومره مسنا دو دو او ثلاثه او درې درې او ربع او سلور سلور. فإن خبتم نو کچرې تاسو یریږئ الله تعدیلو دا چې انصاف به ونه کوي واحدتن نه یو کافي ده او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې مالکانه دي ستاسو ښی لاسونه اني وینځي ذلک دا ادنا ډیر نزی ده الله تعولو دا چې تاسو به زیاده وانه کئی ظلم بوانه کئی. نو با دی طریقی سره د ایتیمان و ده نفسون و حفاظت کشو چه نور زنانه و سنکاو که او بعضی مپسرین بلشان توجیه کئی اره دی بلکل ملتا ده او مداوی چه عام و زنانه و سبدیو پا نکاکی ظلم کولو او یتیم مبارک خودیو وعیدات او ریدلون دا او د ظلم نه بیزان ساتو عجب نکاح کې به نه نو به و د ظلمونه کې دی شو نو الله وی چې په عام حالاتو کې تاسو د دیو سره انصاف نشي کولې مگر چې په نکاح کې راولې نو په نکاح کې راولې نو مان نه بداز شي وین خپتم کچری تاسو یری گئی الله تقسطو انصاف پهونه کوي په لیتام په بار د یتیمانو کې یتیمانو جن کو سره چې په نکاح کې نه نو انصاف نشي کولای او چې په نکاح کې نو انصاف وس کولای شي نو فن کې هو نکاح کوي د یتیمانو سره ما توبه اج حلال ویلکم سوز پارا من النساء دي زنانو نه په یتیمانو کې ځنی خو نه حلال کتر شو تر د خپل وریری سره نکاح نشي کولای خپل زوی غستې شي تر زوی سره نه به دغه معنی کې خو اوله معنی چون کې حدیث ثابت تا واضح د آیات کې یو خبره خود نکاح ده چې الله د نکاح کولو حکم کړی دی نه دین دا خبره موږ ته معلوم شوه چې نکاح په اسلام کې دا مطلوب دی او دا نبی صلی الله علیه وسلم طریقه ده نو کلم چې زنانا او الکان بلوغ ته ورسیږي د والدینو د سرفرستانو فرض دی چې دا غو د پاره د رښتې انتظام وکي په صحیح ځای کې الک له صحیح ځای کې جنې وګوري او جنې له په صحیح ځای کې خاون وګوري صحیح رشتہ وکي دا غي بیان مخ کې شوې ده چې صحیح رشتہ کم زیدا نو هغه صحیح رشتہ هم دار چې دین ته ګوره مال ته فقط مو ګوره خایس ته مو ګوره نسب ته مو ګوره بس دین ته ګوره دین چا کې وو نو کمال نسب خایس وسشته او کنيشته ورشته کوا او چې دین پکې نو نو کمال نسب د شوینو ډیر زیاتې خورشتي مکوا بیا ورسته خپه پریشان وي نبی علیه الصلاۃ والسلام د نکاح په اړه کې ډیر ترغیبات ورکړلې تناکح الولود الودود تاسو نکاح کوئ د اغزنه نسره چې دا غیبه چډیر کیږي او په بچو باندې شفقت کوي فإني مكاثر بكم الأمم زما د قیامت پر ورځ تاسو په وجه باندې په نور امتونو فخر کوم چې زما امت په سیوای نبی علیہ السلام فرمایي او دغه سي روايات دي مشکات کې ذکر شوی دي چې کم والد او والدی د خپل بچی د نکاح غم نه کولو او منځ کې کم ګناهونه واقع شو نه پاکي د مور پلار شریک دي مور پلار شریک دي پکې او زنانه باره کې راغلي چې کلا او بلوغ تورسی او صحیح ځای کې دغه د رښتې صحیح ځای کې دغه د پاره رشتہ پیدا شي نو تاخیر مکوي بیا علی رضا هو ته نبی علیہ السلام نصیحت کړ او کچر ته صحیح ځای کې رشتہ میلاو شو او چا تاخیر وکړو والدینو نو هر بیماری چې زنانه کیږي لکه والد او والده چې یو قتل کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې که تاسو صحیح ځای کې رښتې نه کوئ نو دا غینه وا فتنه پس مکه کې جوړ شي او فلن فساد فلن فساد دا ترغیبات دویمه خبره د هرې زنانه سره نکاح نه کیږي نکاح به د هغه زنانه سره کې چې د غین سرستانه نکاح حلالي ورسته ان شاء الله د غی بیان راځي محرمات به ذکر شي چې چا سره نکاح نه کیږي دا غینه علاوه چې صحیح حلالي دي دریمه خبره دی کراله یو نارینه په یو وخت کې د سو زنانو سره نکاح کولای شي نارانه چې په یو ټیم کې د سلورو زنانو سره نکاح کولای شي د زیاتو سره نشي یو ټیم زکوایو چې چرته یو سړی دی سلور خزی کړلی او په دا کې یو طلاق کړه نو بیا که نکاح کوي د بلې سره کولی شي یا هغه مړې شي او نکاح کوي نو کولی شي دس خو بیا د سلو سم کولی شي چې مړې کېږي او د نکاح کوي یي طلاقې نکاح وسه کوي خو په یو وخت کې د سلور نه زیاتې ښځې په نکاح کې ساتل د یو سړي دپاره جایز نه دي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام خصوصیت و چې په یو وخت کې د نبی علیه السلام په نکاح کې نه حبیبیانې جمع شوې خو د امت دپاره د سلور نه زیاتې کول په یو ټیم کې دا جایز نه دي. اما دا خبره چې یهود او نصارا د اسلام پر حکم باندې اعتراض کوي چې دا د زنانا حق تلفی ده نو دا هغه یهود او هغه انګریزان کوي چې کم محققین نه دي. شریعت کې د یو سړي د پاره سلور ښځې جایز شو دي هغه دا وایي نوی پکاره چې دوی خیزه پاره سرور خواندان هم جایز شي. دا غلط سوال دی. دا غی وجه دا دا چې نارینو کې قوت وی زنانو کې هغه قوت چرته وي. نارینو کې طاقت شته د سلورو خزو برداشت کولی شي خو زنانه د سلورو خواندانو برداشت چرته هم نشي کولی. بل شریعت کې مقصود نسب دی او نسب په پلار پسې ځي. جیو زنانه سلور خواندانو کې نو بچی پیدا شون دغه نسب په کم پسې لیکي او مختلفي نو نسبونه به ټول خراب شي. د خلقو مقصد هم دا دی چې بس ټول ارسو حرامي پیدا شي او حرامي شي او حرامي ته بونه کوي. دا هغه چې کم محققین دي نو هغه په دې نتیجه رسیدلی دي چې اسلام دا حکم ډیر بهترین حکم دی نارینو د پاره سلور خزی جایز کړلی. کبه دې حکم باندې عمل وشو نو په دنیا کې چې کم فسادات کیږي د زنانو د لاسه دا مکمل ختم شي. ځکه دا یو فطرتي او انتي نظام دی او قیامت په علاماتو کې هم دی چې وروسته وخت کې به زنانه سیوا کیږي او نارینه به کمیږي. یو روایت کې راځي چې دومره به سیوا شي چې د 50 زنانو به یو نگراني یعنی په یو کور کې 50 زنانه به ایو با بکی داغی چه سڑای سابیگی. اوز که ده نارینو ده پاره سلور خز جایز نشی نو دغا یو زنانه سر نکاح جایز شون ده یو کم 50 پا دغا سی گرزی. ظاهر خبر ده پسادات پا رازی پزمکه کی. او داغی بیانول تاروست پا ده زمانه که ضرورت نشی چه کم پسادات ده زنانو ده کسرت او ده زیادتوالی ده وجه نه بغیر ده وادنه راغل لی پالم کی. نو کم چه پاکی محققین دی لکه ډیون پورت او پادری نیکسن جان ملټن ابزر ټیلر دا ټول دا غو مشران دي د اسلام د دې حکم ډیر هر کله کړي. چنان چې کله چې دا آیتون رااله دا یې نه پس چې کوم خلق مسلمانان شیو لکه غیلانی ثقفي دا په نکاح کې لس خزی وي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل سلور ساتل شي نوري به ختم کی. او قیس ابن الحارث داغه ساتوي هغه تم داسي ویلو. نوفل ابن معاويه سره 15 هغه تم داسي ویلو. په یو وخت کې سلور نه زیات نشي کوله. خدای او خبره هم دا چې سلور زنانه اوس نکاح کوي دا هغه په منځ کې به بی‌انصافی نه کوي. شرین دا سینه کوي چې هغه د ظلم او د زیاتی او قانون فاس کی. انصاب بکوي دی سره عادل بکوي. عادل مقصد دا دی چې زنانو کم ظاهری حقوق دي نو دا به صحیح ادا کولی شي. چاغ یو لسنګ خوراک بلیلم اغسی یو لسنګ جامین بلیلم دغسی یوی لسنگ کور نو بلی لمداسی او دغسی تقسیم د شباشی سنگ چی روایاتو کی رازی او کتابونو کی ده پر مستقل بابونه دی احادیثو کې دې مستقیر ذکر دی چې چرته څوک دوی مواده وکي نو کدا غي سره یو شپکې نه بلې سم یو شپکې کدا غي سره دونه د بلې سم دوا البته د سفر په ټیم کې بیا د حکم ساقط دویم غیر اختیاري چې زړه کې کوم اعلان وي هغه ماخوذ نه دی انسان خو ظاهري امور کې با د مساوات کوي انصاف وکي کما مساوات و نکړلو انصاف و نکړلو نوی زنانه سره د شپته ری بلی سنته ری یوی زنانه لا لباس جامع علی بلی د ناخلی د یوی د خوراک سکاک انتظام کوي د بلی نه کوي نو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې قیامت پر ورځ باندې هغه سړی چې داغه په نکاح کې د یو نه زیات بیبیانې وي او د یو طرف ته مائل یو بل ته نه وي دی په داسې حالت کې راپاسي چې یو طرف پې پالج وهلی دا وعیدات دي. نو کومه چې نفس الامر خبره وه چې په کار ده چې یو نارینه د نکاح د سلورو سره کوي د دریو سره کوي دا کولی شي اگر چې زمونږ د وطن او علاقه کې داسې غونتې د ناپوهۍ په وجه پیزا جوړه شو ده چې چا دوه ښځې کړلي یا درې کړلي نو پاکي ظلمونه زیاتی کړلي عام طور سره چې نوی واده وکړي نو زوړ پرېږدي ایسته نو داسې یو پیزا جوړه شو ده د دغه مظالم او د خلکو د جهالت د وجې نه چې بالکل دوی مواده خلکو اوس کوپر ګڼي حالن کې مفتی رشید احمد رحمه الله نه چا تپوس کړی دی چې زمونږ د علاقه کې خلق دوی مواده دا جایز نه ګڼي دی څه حکم دی هغه وي که دوی مواده د درې مواده او د څلورم واده په باره کې دا قده سادي چې جایز نه دی دا وایي د کوپر خبره ده ځکه د قرآن د حکم نه انکار کول دي ها داسې ده چې یو سړی یریږي چې زه به انصاف ونه کړم او نه کوي اسې یي طاقت نه یې بېله خبره ده خو که ناجایز یې ګڼي نو په دې کافر کیږي او د زمانې په اعتبار سره په دې زمانه کې چې کوم محققین دي د هر قومن نو هغه هم دا وایي چې زنانو د شرح د زیاتوالي په وجه په صحیح اصولو باندې ودونه سیوا کول پکار دي چنانچې بعضي اسلامي ممالکو کې دې طرف ته اوس توجه ده هغو په دې نتیجه رسېدلې دي چې په معاشره کې څومره فسادات دي د ښځو د زیادت د وجې نه او په دې وجه چې د هغو نکاحونه نشته نو هغو دوی مدونه درېیم دا لازم کړل او کومو ملکونو کې چې دا د دویم درېیم واده رواج دی او د هغې عرب ته لکه عربستان شو عرب نو هغه ملک د زنانو په اعتبار د بی حیایۍ او د بې پردګۍ دا جرمونه نشتی چنانچه عرب دا هغونه چې توپوس کړو یا بې څلورو ښځې یا بې درې یا بې دوی نو هلته زنانو شرحه کمه ده او کومو ملکونو کې چې دا دوی مواده خلک عیب ګڼي بدې ګڼي نو هلته کې د دې ترتیب نه فسادات دي په کار دي چې مسلمانان او هغه ملکونه دا رسم ختم کی او دا قصه ختم کی او دا خبره د ذهن نه اوباسي چې کدا څوک چې دوی مواده او درې مو سلورم ناجایز دي دا بالکل یو د کوپر خبره ده دا قدر ذهن نه ایستل په کار دي ها بل طرف ته دې خبرې هم کوشش په کار دي چې څوک دویم درې مواده کوي نو انصاف خیال ساتي ظلم دی نه کوي زیاتې دی نه کوي په دې کې دا د اسلام حکم بدنامي دې مینځ کې بعضي هغه خلک چې د نوي تعلیماتو نه متاثر دي نو هغو د یهودو او د نسواراو اعتراضات بعضي د غینم اثر اخلي نو هغو اعتراض کوي د نبي عليه السلام د بیبیانو په زیادت باندې د نبي عليه الصلاه والسلام په یو وخت کې په نکاح کې نه بیبیانې وي او ټولې بیبیانې د نبي عليه السلام چې وي علاوه د وینځونه دا یو لسوي نماز الله غوی چې نبی علیہ السلام شاوت پرستو زکه دا ډیره خزي کولی حالن کې کده نبی علی صلوات و سلام د نکاحونو تفصیل چواری دو نو هغه به حیران شي چې دی پیغمبر څنګه د نکاحونه کړل. په دې وجوانی د نکاح د خواهش په وجه نه او د شهوت په وجه نه د هغه زمانی چې کم کاپیرو په نبی علی سلام باندې قسمه قسم اعتراضات کول خدای اعتراض پینې د کړه چې تا ډیره خزي کړل نور کول اعتراض خدای پینې د کړه ځکه دغه ودونه د نبی علی سلام دا د خواهش په وجه نه بلکې دا ردی د پاره چې نبی علی سلام عالم توخی چې تاسو په نکاح کې ډیره خزي راولي نو څنګه ژوند بوسته تیروي لکه د نبی علیہ السلام نه حبیبیانی من هر بیبی د پاره ځان لا بیکاره کمره خو کمره ولا جوړ کړی وا او د هر بیبی ځان لا پخلیو کسب وو کنه خو ځان له خپل کار کو او نبی علیہ الصلات والسلام به د هر بیبی خیال ساتو چې شپه به د هر بیبی سره جدا جدا کول او به د الله په دربار کې سوالو کو چې یا الله دا زما تقسیم دی پاغه سک چیز ما په مل کړي تمام علامت کې مال او پاغبان چې زما په اختیار کې نه دي چا د ظلم اعلان دغه سي نبی عليه الصلاه والسلام چې دا ډېر نکاحونه کړیو نو دام په دیو ځبان دي چې د دین کم احکام دي سره ناری نو سره تعلق ساتي سره زنانو سره تعلق ساتي ناری نو ته نبی عليه السلام دغه بیان په جماعت کې وکولو بهر به کولو زنانو چې کم احکام نو دای دغه زنانو په زیره کول چنانچه د عائشه رضی الله تعالی عنها نه ویازي 2210 احادیث نقل لی درې سو دغه شاګردانو اتصلو اخکال اغی درس کړو او می سلمہ رضی اللہ عنہ 378 روایتونو نقل لی او زنانو چې کوم مسائل لی هغه په واضح انداز باندې امت تر رسول دي کدا نکاحونه نه وې زنانو چې کوم مسلو تعلق ساتو دا به چا بیانول اوس کناری نه بیانې نو بیا په زنانو بدلګي زنانو په زیاده را ورسیدل دغه د نبی علیہ السلام څرګنې ډیره شو د خلکو سره تعلق پیدا شو او داغي په ځواني دین الله په دنیا کې خور کړلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملی طریقې سره دین خلکو ته خودلو د زنانو حقوق خلکو ته خودل بلغه وخت کې زنانو سره چې کومه بدردی کې د کم ظلم کېدو نبی علیہ السلام په دې ډیرو نکاحونو سره د خلقو توجه راوړو چې ګوره زنانه دا قابل رحم دي قابل ظلم نه دي چې تاسو ظلم وکړي دا د رحم قابل دي چې تاسو سره رحم وکړي شفقت وکړي ځکه نبی عليه السلام ډیر نکاحونه کول. بیا دغه نکاحونه که د خواهش په وجه وي نو الله جل شانو هر پیغمبر لره د سلو جنتیانو طاقت ورکړي او یو جنتی چې دی نو د هغه طاقت اگر دنیا د سلو کسانو کم از کم برابرۍ نو په دغه اعتبار خو بیا د نبی علیه السلام پاره چې 14 نکاحونه کړوي او د خواهش په وجه نه وو. د نبی علیه السلام سیرت چې وګوري نو دغه نکاحونو تفصیل اول نکاح نبی علیہ السلام چې کړو د خدیجې تر کبرا رضی الله عنها سره کړو مکه مکرمه کې د نبی علیہ السلام عمر 15 کاله او د خدیجې رضی الله عنها عمر 30 کاله او دا کونډه و دوه خواندان تیمړو. دغه پیغمبر چې د 15 کالو په عمر کې او خخ خیسته باډی او خیسته صورت او د خیسته خاندانو سید الکونینو د ایله په دې ټیم کې د کونډې سره څنګه نکاح کوي او کونډه هم دا چې دوه خواندان یې مخکې مړ دي د سلویختو کالو کونډه ده او د نبی علیه السلام عمر د ځوانۍ 15 کاله دی خو د خواهش په وجه دانه د الله جل شانو داسې واقع کول او بیا د دغې بیبي سره نبی علیه الصلات والسلام چې کوم عمر ایستلی دی 15 کاله نبی علیه الصلات والسلام تر 15 کالو پورې بیا نکاح نو کړې نبلی بی بی سره دو نکاحونه نو راجم شو. دویم نکاح نبی علیہ السلام د سودر جنه حاصل کړو چې دام کونډه وا ام عمر وا او د نبی علیہ السلام چې کم اولاد شوو دا سیب د غیبی بی بی نه شوو چې خدیجة الکبرى وا سلور لونه او سلور زامن درې زامن خو زامن ته الله غیسته پوره کولې کې لونه غټه شوې. د نبی علی السلام عمر چې 50 کال ته ورسېدو او خدیجة الکبرى رزه ها چېونه هغه پادشاهونه سودره زه ها سره نکاح وکړلو او دریم نکاح نبی علی السلام د عائشې زه ها سره کړو مکه مکرمه کې او رخصتی د غیب مدینه منوره کې شو په دویم کال له هجرت پاوا کې د نبی علی السلام عمر سلور 50 کال صدق یو بیبی دا چې د نبی علی السلام په نکاح کې راغلی او دا کونډنه و او د هغه حدیث کوم بیان راځي چې نبی علی السلام عائشې زه ها ته فرمایلی وو چې جبرئیل علی السلام درې خمو ما زو دومه ما په خوب کې ولیدل جبرئیل علی السلام ما ته درې خمو یو کپړه راوړه چې ما دا غی نه سي ا کپړه او چته کړه نو ستاسو صورت او شکل نه مای کدا خوب د تر په د الله نه خامه حقيقي به نبی ام دغه سي وشو چې اغه نکای دې سو کړو عائشه رضی الله عنها د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لروه نو وړو کوالی کې وسه دا نکاح شوی وو اوا کې چې کله د دې سره نکاح وشو نو دا وړه وه بیا چې کله هجرت وشو مدینې منورې ته نو عائشه رضی الله عنها د خپل واده قصه کوي چې زه وړو مله مالا د جنکو سلوبي کولې د خپل ملګرو سره تال مونږ اچول او په ټال مونږ ځنګل داسي ازما او اختام پوره غټ نه وې سړي سټ تر رسیدلی وې نه پدې کې ازما مور رااله د انسوار اوس زنانه وي نو مور زره ټال نه را کوځ کړم ابه ایز کور ته بوتلم سنبال کړم او انسوار زنانه او تیزا وال کړم اغه ز نبی علی السلام کور ته بوتلم دغه طریقې سره زماني کاوش او عائشه رضی الله تعالی عنها چوا دا ډېر زهین عالمه وا دی بیا ګوره د کوټوري کیسې کړل دي هغه وی د نبی علیہ السلام د ژوند کیسې کوي چې زماس نینزکی وی نینزکی نو هغه نینزکو سره مان لوبي کولی دا خلکو ته ګډي وی نو دا مسله اوس معلومه شو نو بیا یو زما وی دې یو تاخ په هغه تاخ کې دا نینزکی پرتی وی نو ځل سلی دې ساتا رااله نو کپڑا په غو چتکړه نبی علیہ السلام ورغه ما ته وی چې دا سری ما چې دا زمانه نزدې دي و دا په منځ کې یو اسو دي سي نو هغه اصله ما دا چرړو نه داسي وزیر کړوي نو ما ته وی چې دا په منځ کې داسي دي ما چې دا استه ما چې دوی دای سي ما چې دا وزیر دي و نبی علیہ السلام چې دا اس وزیر وي و ما وته وی چې ورته تانه دی ورته چې سليمان هم دا اس وزیر وي نبی علیہ السلام وخند سمره یو خپل ژوندګي خو دلې شو خلکو ته سلورم نکاح نبی علیہ السلام د حفصه رضی الله سره کړو پاوا کې بیا د نبی علیہ السلام عمر 55 کال د بډاوالي حالت ده د حفصه رضی الله د نکاح قسم داسې و چې کله د هغه خاوند وفات شو د عمر رضی الله لور و نو عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام د نکاح ابوبکر صدیق تولې گو چې زما لور کونډه شو د کته اخلي ابوبکر صدیق غلی شو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته پیغام د نکاح ولې غون او چې دی وخت زبل نکاح نکو عمر رضی اللہ د ابو بکر صدیق نه خپه شو یو بهرحال سوغ چې تیر شو نبی علیہ السلام پیغام را ولې غون په نکاح کې رااله ابو بکر صدیق وزید عمر سم اعلان شو ما ته وی چې تبه زمانه خپه شوې او عمر را ته وی چې او زید عثمان نه نیم خو شغه ماته سپاوی چې دی وخت زبل نکاح نکو ته است غلې شو نه درته ها وکړو نه وې ما ځکه نه کول چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زما مخې ته دې ذکر کړو او ما کدا تا ته ها کول نو امنو مناسب ځکه چې نبی علیه السلام ذکر کړو او کما تا ته ویل چې نبی علیه السلام ذکر کړو راز پاش کېدو او کنه مې ویل نو امنو مناسب نو ځکه غلې شو نو عمر زه هم وزه خوشاله شو ټیک دام کونډه نبی علیه السلام یو له سببیانو کې یو کونډه نه دا لسواله کونډه دي د عالم تو خدا چې هغه زمانه کې دا مو چې د کونډو نکاح به خلق بالکل کفر ګڼلو نبی علیہ السلام خو چې د کونډې سره نکاح کیږي او کونډه په نکاح کې راوستل دا ثواب دی، دغه ګناه نشته. پنځم نکاح نبی اسلام د زینب بنت خزیمه سره کړو چې دا سب اتم یاشي د نبی اسلام په نکاح کې وبیا وفات شو. او په سلورم کال له هجرت باندې نبی اسلام د ام سلمہ رضی الله عنها سره نکاح کړو. او په پنځم کال له هجرت باندې زینب بنت جاش سره چې په وخت کې د نبی اسلام عمر 58 سالو. او په شپږم کال کې د جویریه رضی الله عنها سره، او په اووم کې د ام حبیبه سره، او په دغم کال کې د صفیه سره هم، او په دغه کال کې د میمونې رضی الله تعالی عنها سره هم. د ام سلمہ رضی الله عنها سره چې دام کونډه وه د نکاح قصه مخ کې تاسو اورېدلې ده چې زما خاوند ما ته حدیث بیان کړو د پیغمبر چې څوک مړ شو او د انا لله و انا الیه راجعون وی، او دا دعا یې وکړه چې الله مخلوفنی، اللهم اجرنی فی مصیبت هذا وخلفنی خیر منه، الله مال دی مصیبت کې اجر کې او مال خ بدل لا کې زما خاون چوپات شو. دا حدیث ما بزین کې او وای ما چې ابو سلمہ نه وسوک بهتری خیر اغل پاز می ویلو چې کله زما عیدت ختم شو نبی علیہ السلام پیغام راولې گو نو واقع چې نبی علیہ السلام د ابو سلمہ نه بهتر. او جویری زها د نکاح قصه داسې وا چې بنو المستلق کې نبی علیہ الصلات والسلام چې کوم غزا کړی و نو پاره کې ندی جویری زنه دا په حساب د ثابت ابن قیس ابن شماس کې راغلی و نو بیا نبی علیہ السلام پسې دا رااله عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې کله دا رااله او دا په خیمه ودرې د ډېره نمکینه زنانه وه، زه خپه شوم چې دا خو اوس د نبی علیه السلام په نکاح کې برئ، ځکه عام طور سره د بنو په منځ کې داسې قیسه یي چې یوه بنه بله نه خوښوي. نو هغې خپل فریاد وکړلو چې زما پلار سردارو او هغه قتل شوی دی او زه خاوند مې هم قتل شوی دی، ثابت ابن قیس ابن شماس په حصه کې زراغلی هم که ته مال بدلې کتابت را کې نو خبئ. نو نبی علیہ الصلات والسلام وی داسې به نه یې ښه چې زه تا آزاده کړم او تا په نکاح واخلم، هغې بالکل مې خوښه ده. نو نبی علیہ الصلات والسلام هغه بدلې کتابت یې ټول ورکړلو او آزاد یې کړو په نکاح یې واغېسته. کله چې صحابه کرام خبر شو چې جویریه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام په نکاح کې راغله او دا قوم د نبی علیہ السلام څرګنۍ شوه، نو دا غو په هغه حصو کې چې کومه غلامان وینځي وینه ټول آزاد کړه، سل کورونه ایست آزاد شو. عائشه رضی الله عنها وایي د جویریه په شان برکتی زنانه د خپل خاندان لپاره بله معنی دی لیدل چې د دې د نکاح په وجه باندې سل کورونه آزادی شوې. ماشاءالله. او ام حبیبه دا د ابو سفیان لور وه او د دې خاوند مسلمانو حبشې ته هجرت کړی و، بیا الته نصرانی شو مړ شو. پلار د نبی علیہ السلام دشمنو نبی علیہ السلام پیغام د نکاح ولیږو، نجاشی داغې مہر ادا کړو او نکاح وشو. ابو سفیان چې کله خبر شو د نبی علیہ السلام په باره کې هغه د تاثرات ورکړل، هو الفهل لا یجدع انفه، دا داسې نو جوان دی چې څوک دی نشي ذلیل کولی، زه اوسه دشمنی کوم او هغه زما د لور سره نکاح کوي. الله. او زینب بنت جاهش چې ده د هغې د نکاح او قرآن کې د هغې واقعه سورې احزاب کې تیره شوې ده چې دا د نبی علیه السلام د ترور لور وه، او د هغو دا خو هغه چې نبی علیه السلام اوسه نکاح وکړي. نبی علیہ السلام چونو زید ته په نکاح ورکړه، دا ومنځ کې ژوند نه تیرېدو او زید نبی علیہ السلام په زیوالی نیولی و. الله دا رسم ختمولو چې چا به یو څوک په زیوالی ونیو نو دا هغه د ښې سې نکاح کول جایز نه ګڼل، حقیقي زوی به نه و، خدا به هم دا انګور ګڼله. الله دا رسم ختمولو نو زید او دا هغه د ښې منځ کې اتفاق نه راتلو، نو زید زینب طلاق کړه، خفغان جوړ شو، نبی علیہ السلام په نکاح واغسته، ارسمه ختم کړ. او صفیه رضی الله عنها چې دا د نبی علیہ السلام په نکاح کې راغلو خیبر کې هغه ما خوب لیدل چې دا یسرب نس په کومه رااله ازما په غو کې پرې وته زه حیران شوم نو هغه بیا دا و چې د نبی علیہ السلام په نکاح کې رااله دا ټول نکاحونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا مجموعه اندرې جوړیږي یو لس او نه په یو ټیم کې راغلي صرف یو بیبي پدې کې پیغلوا کونډنوا نور لس وانه کونډي چې شاوت پوجوي نو ولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل شهوتونه او خواهشات په کونډو پوره کول خدا دې یو همدردی پوجو چې زنانه سره کم ظلم زیاتې کیږي دا ختم شي زګدا زیات نکاحونه رااله د نبی علیہ السلام خصوصیت شو چ خالص تلک من دون المؤمنین او دام خصوص شو چې دغه بی بیان د نبی علیہ السلام د امت مین دي ادمی مونیر زه ها چې کوم نکاح شو چې دا د عبد الله ابن عباس ترور و نو هغه د مکی په مقبان نشو چې دا آغا خاندان سره د نبی علیہ السلام رشتہ راش فین خفتم الا تعدلوا لہذا دا اعتراض کول په نبی علیہ السلام دا حقیقت نه نه خبرې په وجه دي او کله اعتراض شوی نو په هغه زمانه کې کفار وکړل الله وایي کېره گئی چې انصافونه کین فواحد تن و کافی دا یا هغه چې مالک یې خیلا سنستا سویني بیا په وینځو گزاره کوي انصاف به کوي چې ډېری خزیمی به انصافی باندې کوي ذالک ادنا دا ډېر نږدې الله تعالی چې تاسو ځاتیا و نه کیا واتو النساء صدقاتهن دا دریم حکم دی چې زنانه او تلغه مہرونه ورکیا هغه زمانه کې هم دا یو ظلم بکې دو زنانه ولې دا غو مہرونه ورکول او دی علاقو کې هم دا مظالم بو لونه به خرڅولې خويندې به خرڅولې کم مہر وچ مقرر شو اغه به پلار اغستو یا به رونه اغستو الله دا ظلمونه او زیاتیو الله منه وکړه کدا سیونه کوي واتو النساء اور کی زنانو ته صدقات هینه دا غو مہرونه نهلتن خوشاله سره او پورا پورا دا غو مہرونه اور کوي او زه غو دا ذکر کوي چې زنانه ته مہر دا غیواله شو نوز داغی مالی کرا اکا سر دی که روپی دی چی دا بی سکی که ولیشی موافق دا شریعتا نو که داغ زنانه دا سی کئی چی دا خپل خواهون حالت ورت معلومی چی دا زعیب تی کمزور ده او دا خپل طبیعت نخواهون تسبخی بغیر دا دباو نا چی نخواهون دا طرف نا دباو نای دا د کور طرف نه دباو نه زنانه مجبوره کول نه په خپل طبیعت باندې زنانه تر خپل خاون حالت معلوم دی سبخی او ورته ماب کوي مداغي بیان کوي الله پاک فئن تبنا لکم لفظی معنی دادا فئن تبنا کچر ته خوشالي وکي دا زنانه لکم ساز د پاره ان شی ان دی وشینا مین هره دی مہرنا نفسنا او توی بنا پسرا دا لفظی معنی ده با محورمانه مدی سکوی فاین تبنا کچر تا ما پیو کی دا زنانا لکم تاستان شین دیو شین منو دا مار نفسن پا خوش آلی فکولو نخری دا غیل رہنی امری آخوش حزما خوش مزا حنی ان خوش حزما امری ان خوش مزا چه هم با یعنی بلکل بیا خوش آلی سا نبی علیہ السلام پرمی علا لا تظلمو خبردار شي ظلم مکوي الا خبردار لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه نه نه حلال مال لسړي مگر په خوشاله د نفس داغه او د زړه داغه مثلا رم قانون دا شو چې زنا نه ولدا غو مہر نه ور کوي چې خاوندان دي په ظلم او زیاتی باندې نه سینې ور کوي نو دام نه دي جایز یا پلار خپل لور خرسي نو آزاد خزه خرسيږي او ظالمانو یا رور خور خرسی دا نجایزی دا سی دی ورونو علاقو کې وسم دا رواجو نشته لور ور گئی نو مالو کې سمره راکی هله کولی اخو دی وې ځان له پیولا اخلمه دا کومه غستاره به کار نشته ولا تو تصفا اموالکم سلورم قانون درې د اصلاح لپاره حفظ د اموالو د صفهاو چې کوم بي قپا بیا خل خلق دي او هغه ته کمال ملو شوې ده دغه حفاظت پکار نه دغه هو نه پوهه دي نه پوهه په وجبان دي غلط به سرب کی خرچ به کی آئنده وخت کې بیا د نقصان سمخه مخشي نو دا چې څوک چې د هغه عقل نه او مال په صحیح ځای کې نسی خرچ کولای دغه حفاظت پکې اکناری نو یو کزن انوي چنانچه داسې خلقو په لاس کې مال نه ورکي او بیا دا خبره خدا چې زنانه او عقل کمزور دي زنانه حضرات چې دي نو هغه په لاس کې چې پیسي راشي نو د عام طور سره داسې کم کوز نه شوې نو عام طور سره داسې چې یو لاک روپۍ ول ورکړ نو مازیګر له بیا پاک یو روپۍ نه او په دې به ساري سي بیکار شوی نو پیغستی نو دا و پلاس کی پیسې مور کوي دغه سي هغه نو جوانان چې هغه په انجام نه پويږي نو تاول پیسې به درې غره لګي نه پینه شي تماشې کوي آیا چې کوم دین اوس خو سعودي عرب کې خلق وګټي او دلته بچو درا لګي او بلډر پیواله او ټوډي پیواله او اکسلای پیواله بیا بابا روډونو باندې ګرځي او دیو بل سره پاغي باندې اره سونه کوي سوک په موټر سایکل اخلي نو هغه ځای کې گاڑی ولیدو هغه ځای کې وجنګې دو هغه ځای کې داسې دا ولي ځکه دا هغه پلاس پینې دي خوښ شو او تا ول را لېږل دي نو یا به کې هغه لاس په ماته شي بیا ته خپې پریشان او دا سوچ نه کوي چې دا بې قوب ته د مال ورکول صحیح دي آیا بیا هغه دا شروع کې ناول نسوار او بیا سګرټ او بیا چرس او بیا ضرور پسې شرابو ته وړي بیا پسې هروین شروع کی نه زندگی دی ولا ختمه کړه ولا تو صبح مور کئی بھی قفان تام علیکم اللاتی مال نستاسو اغا جعل الله چگر زول دے اللہ پاک لکم سوز پارا قیاما سبب د جون تی رولو جون خو اللہ اور کے خدا مال لگی او سبب دے خدا سی ہم نے کہ جی بیخی کنجوسی کے او اغا دولگی نہ تباہ کی نا ورزقوهم رزق ور کئی دیو تپیا پدی کی وکسوهم جامع ولا ور کئی وقول وای لهم دیو تا قول معروف و اینانی کا مثلا بی قبطه تا تا پتا را چی ده مال غلط استعمالی استاور آره ده خورایه ده یا بل لسه ده او تانو از ما مال لکه تا مال مالوی نو تو ای بچیات تالی ساتم زبی سکو ما مال ازان لبوجه خود تا نپویگی تیوز خرابه یا زنانه دسی وی نو تو ای تاسو لی ساتم زبی سکو ما معروف ما نداشو وابتلوا اليتامى امتحان وكيد ايتمانو حتى تردي پوری زاب لغ نکاح کل چور سیگی وخت نکاح تا یعنی بالغ شی نو امتحان بکے پوڑو باندې ابتدا نہ گورے رس تجربہ بکوا او داسی کله بی سودا کوا کله یوشه کله بل شی چری عادت کیگی او بل تے اندازا مالچ اید د مزاج دلو فرید کنا دلو فرید نه فینا نستم کچری تاسو بیا موندو مینو دیو نروشدن صلاحیت فدفعو نور کئی الیهم دیو تا اموالهم لدیو مالونا ولا تا کلوها مخوری دیو لرئی سرافن فزیاتی سر و بیدارن پجلتی ای اکبرو دا چی دیو بلوشی مقصد دانے چی اعتمان دی نو توسو چی رازا زر زر دا مالو لیس ختم کما و اڑاوے کما نو کل یوزت چکرا و کل بلزت و کل یوش و کل بلش دا پار دی چی دی غٹی غٹی مولا مالیست مکی ختم کڑی دا سی مکوی مال چې دی د دې یو مقام دی الله دا د ژوند تیرولو یو سبب را لېږلې دی سره سپین یا نوټونه موږ وګورو کنه الله جل شانه یو داسې ذات دی چې د ټولې دنیا نظام په دې روان کړی دی لیکن بل طرف ته د انسان چې کوم اصلي ضرورتونه دی په امنه پوره کیږي په ذات د دیو کې انسان لکور په کاری د سرو نسو کور نشي جوړول نه ته جوړیږي نه د سپینو نه نه د روپو نه خوراک په کار د نسره کته وخوري نو خړای نشي ازي بخ خپل غاخونه مات کی سپین نشي خوړي یا نوټونه تخوري نو سبب وکي جامي نو غوسته کیږي امنا او نظام په الله لټوري دنیا روان کړی دي الله مخلوق تخير اسي نو داغي بتني گراني کی دیو جن نبی عليه الصلاه والسلام د مالونو د حفاظت په باره کې فرمایي من قتل دون ماله فهو شهید سوک چې د خپل مال مخې تمړ شوه شهید دی ان نبی عليه السلام ان اما بالمال صالح للرجل صالح حلال مال دی یو نیک انسان د پاره ډېر خره ان نبی عليه السلام کاد الفقر ان يكون كفرا قریب ده چې غریبی او فقر دا سبب د کفر شي اوس چې کم خلق د اسلام نه اوخت دي او معاذ الله غ مرتد شو دین دا د غریبو د لاسه يهود نه سواره معلوم کړ چې داخله غریبان دي او په کې خپل کاروایان او مشینان مشندري شروع کړ نو اغه لاړ مرتد کړ ابو سفیان رحمه الله فرمای چې کان المال فی ممزا یکره تیر زمانه کې مال بخلق بد غنو فاما اليوم په هو ترس المؤمن لیکن نن دا د مسلمان ډال له دالوانی سړی ځان د مردکی او ډز نه بچ کی نو د سیمال دی ناغه مداوی من کان فی یده من هذه شیئا فلیصلحه د چا پلاس کی د مال نسوی نو د اغه اصلاح دی کی فانه زمان ان احتاج کان اول ما یبذر فی دینه دا اغه زمانه د که محتاج شو نو اول چې د دین ته نقصان رسیږي نو هم د دې غریبۍ د وجې نه برسیږي نو الله وی مال مزای کوي امتحان وکړي د ایمانو چې واخد نکاح ته ورسېد صلاحیت پکې وو نو بس ټیک د مال ورکا او دا سیمه کوي چې مال زر زر ختم کې او فضل خرچي وکي اوس دا خبر راځي چې کلا یو یتیم دی او دا اغا مال ستا پا نگرانی کی دی دکان دی پتی دی باغ دی بل سدی دا آغی خصمانی تا زورت تی دلتی ستا خپل کار کی بیا حرج رجنو سبکی نو اللہ جل شانوہ دلتی دا آغی بیان کئی حاصل ہم دا آغی دا دی چی دا سکر یتیم سمالوی او آغای و خدمت تا محتاجوی نو بهتره خدا نه که ستا خپل گزاره کیږي نو ټیکته دا غیده پاره خدمت د الله د رضا د پاره کوا او ځان تی ساته ستې ماخله خو کنه ستا بل گزاره نه کیږي نو بیا د عرب او د رواج موافقه تداغین خپل مزدوری اغیستې شي مثلا تاوله دکانداری کوله نو عام چې کما سوق دکانداری کې او ستې اخلي د ورځې ستې تاخله خو نور اصل سرمایه به د یتیم د سي پټی کې په نور سکی ومن كان غنيا سوچي غني فليستعف ابن زان دي ساتي ومن كان فقيرا سوچي محتاج وي فلياكل خردي بالمعروف ودور موافقه فاذا دفعتم نكل چور کي تاسو اليهم ديوتا اموالهم ديو مالنا فاشهدوا گواهان ون سي عليهم پدي باندي وكفى بالله حسيب او كافي د الله پاکي صاحب كون کي امام علي صاحب کوي اسين سبا دواني داوا کيو لرجال نصيب مما ترك الوالدين دا پنځم قانون او حکم دی د اصلاح د ریت د پاره د دې معنی مقصد دا چې حقدارانو ته دغه حقوق ورکیا چې کوم حقداران دي دغه حقوق او تاواله کیا او پر دې حق منی سي لرجال د سلو د پاره به نصیب نه سم مما دا سن ترک الوالدان چې مور پلار پریخي وي او الاقربون خپل خپلوانو وللنساء الزنان ود پار بین نصیب نه سم ما دا سن ترکل والدان چې پریخ وی مور پلار ول اقربونو خپل خپلوانو مما دا اغنا قل چې کم منه دین او کسر یا زیات وی نصیبم مفروز ای سم قر کل شوی نو هر چا تر هغه حق والے کئ خاص کر میراث هم میراث اغمال ته وی چې مړی نه پاتیش پاکه نارینه کم حق دی غا غوتواله کی د زنانو چې دنه غوتواله کی به دې ځکه الله جل شانه وګدي بار تر وړ چې رجال نصیبون ولنساء نصیبون کنه داسې هم کې دی شو چلن رجال و النساء نصیب لنډې ویلوې خدای زکه جدا عبارت راوړو چې اسنه څوک داو چې مړه د زنانه خو د سړو تعبیری سړول چې کوم ورکه شي زنانه پکې په خپل رالي هغه ځانه ورکول ته ضرورت نشته نو الله جل شانو دا غو ذکر جدا وکړلو چې نا سړو ته بداغو هي سور کې زنانه او ته بداغو هي سجدا ور کې سړو پاکي زنانه غ ناراضي هر چا خپل حق ته اوس ابن ثابت دا صحابیو چې کله هغه مړ شو نو دا هغه د ولونه وی ایوې زویو ایوې زنانه وا نو دا هغه دغه جنکو الک چې کم ترو اگر راغه ترونه او د اوس ابن ثابت چې کم مالو نغې ټول قبضه کړلو هغه زنانه هغه بچی ولېست محروم کړل ځکه دا هغه وخت قانون داو چې په میراث کې به د هغه چا حصوي چې هغه په اسور لیکولې شي او جنگ کولې شي دا خو ظاهره خبره و چې ماشوم او زنانه دا نه په اسور لیکولې شي او نه جنگ کولې شي نو محروم نو ټول مال باندې قبضه ولا کوله هغه زنانه ورته وی چې ګوري دا لکه بیا هم کلو شي سبا کې خدا جنہ کوي چې دی نو دیو باندې بس سب کوم زما خو وس نشته دا خاون میا او پات شو نو تاسو دې څه وکړي چې دا جنہ کوي بیا په نکاح واخلې دا لک بزو سره کاګما لیکن هغه دغه ته جوړ نشو ټول مال یې قبضه کړ هغه زنانه را له نبی عليه الصلاة والسلام پسې نبی عليه السلام ته وی د الله پیغمبره تا ته پدره چې زما خاون اوس تاسو په پلان کې غزا کې شهید شوی دی او هغه چې کمال پریخه وو هغه رونو واغستو او دا هغه بچی دی دولونو دا بچی دی او زیم ما خو هغه ته وی دا جنکی واخلی دا لکه سبز سکوم لیکن ناخلی از ما خو بل لار نشه سوک په دا وخت کې حکم نبی علیہ السلام ته نورا غلې نو سه پیسلې خو ونکړه خدای ویل چې دا ډېر د ظلم قانون دی او الله جل شانه به دې باره کې حکم را دیږي ته صبر کوا چنانچه دا آیاتون نازل شو ورسه یوصیکم الله فی اولادکم آیات امراغه او دا میراث چکمه حصے وی دا مقرر شوی نبی علیہ الصلات والسلام دغه ماشومان هغه تر راو بللو اور ته ویل هم چدا سی بو کی چې دا مال وت پدیو کی تقسیم کی نو تقسیم هم پدی کی دا طریقه وا چې دا غمال اتم ایسا دا د زنانه وا او باقی مانده چې کوم وی سی وین پاکي نیم دا جنکو او نیم دالکو په دې طریقې سره تقسیم وشو او باز روایتو کې سیب د جنکو ذکر دی ناو ته دا ویل چې دا سی بو کې چې اتم ایسا به د زنانه لور کې او دوه حصے دوه سل صدا به د زنانه لور کې جنکو لا او باقی مانده بیا ستاسو نور ده نو دا حکم په دې طریقې سره او د میراث مسله واضح شو زنانه وې سب کې الله مقرر کړو کله کې کړي دا باغو تور کوي او رس ته به دا غو تفصیل راغو انا سوی به مپروزه یې سده مقرر کړی شوی الله و اذا حضر القسمه توکل جازر شي تقسیم ته اول القربا خپلوان او الیتام او ایتمان او المساکین او مسکینان فرزقوهم نرزق ور کئی سور کئی تمنو دین و قولو ایلوم دیو تا قولا ما روپو اینا خوا بازی وی دا حکم منسوخ شوی دی رستا آیات باندی خسائی خبر دادا چی دا محکم دی او دا حکم منسوخ ندی استحبابی دی اب دی طریقی سرا چی کلا مال تقسیم اولو کی وقت لگی او بازی خلق مجبور وی پلوانو کی ناغولو تی سور کول پکار دی او یا دا دی چې دا وجوبی حکم دی چې تاسو تقسیم خو بروسته کوئ لیکن اوس چې کوم خلق محتاج دي دا غو بل سلار نشته نو هغه له سر نه سور کې بیا پیسې کې هغه بس حساب شي کنه چې کله تقسیم تاسو کولو ولی یخشى الذین ودیریږي هغه کسان لو ترکو کچری دی پریری من خلفهم نزان رست ذریه اولاد ضعافا کمزوری خافو دی یریږي علیهم پاومنی فلیتقوا الله ان دی دلانه ویریږي وليقول ويلي قولا سديدا وينا سدا برابر مقصد دایا داري دې تیمانو سره ظلم مکه وزياته مکه خپل بچو ته سوچوکا چې بل پرز او تقدير تمړ شي او ستا بچي چاته حواله شي او اغستا د بچو سره ظلم او زياته کوي نو ته برداشت کولای شي خامخانه شي نوار کله چې ته په خپل بچو باندې د چا ظلم نشي برداشت کولای نو دا یتیمانم د چا بچی دی او دا غوسو پلارو هغه هم نشي برداشت کولای مې دی وینه غوس سره ظلم مکو زیاتې مکو خپل بچیا سره کا خپل بچو ته وګوره ستانه بچو سره سو ظلم زیاتې کین نو تعالی غوسه قار درځند بل بچی سره ظلم زیاتې مکو الله نه ویلې صحیح خبره کوي دا آخرت عذاب ذکر کئی دا غچا دا پارا چی سوک دا یتیم مال پا غلط طریقی سے استعمال ای اللہ فرمائی ان اللذین بے شکا کسانیا کولونا چی دی اخری اموال الیتاما مالنو دا یتیمانو ظلمن پا ظلم سرا وراک و مراتی نٹول تصرف تے انما یا کولونا بے شکا دیو اچھئی فی بوتونیم پا خپلو خیٹو کی نار انوور وسیس اللہ انا وزرد چی دیو داخل شی سعیرا سوزون کی ورتا جانم تبزی سب حکم دے یتیم دمال پا خوراک عام طور سرا مڑو پسی چی کم سا خیراتو نا کی گی پاکی دے یتیم مال خوڑلے کی گی اللہ وی دین ازان ساتے اور پلی خیرڈی تا چولی اور ٹک دوست خودتا دغه ماخامه د حلوا په شکل کې خوري او بیا جمعه به سي کوي هغه د غوخي په شکل کې خوري ولیکن دې حقیقت ور دي دینه به ور جوړي د قیامت پر ورځ باندې به ور جوړي او د دې داسې مثال مبتشفی رحمه الله فرمایي لکه ته سړی له تلې ورکه اورته وی چې دا ور دي نو تلې خور نه کړو کدی له سي کړنګ ور کو نه دینه ور بلیږي بیا دام داسې دی او غټه ګناه ده یتیم مال خوړل احادیثو کې مدي سخ وعیدات راغلي دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چې نبی عليه السلام فرمایلی اجتنبوا السبع الموبقات دا وو هلاکونکو نه ځانو ساتي ویلې شو اې د الله پیغمبر سری نبی عليه السلام یو د الله سره شرک کولا دې نه ځانو ساتي دویم جادو کول دریم ناحق قتل کول سلورم سود خوړل پنځم د یتیم مال خوړل نشپغم د میدان جنگ نه تختیدل اوم په پاک دامنو نه خبره مؤمنانو زنانو باندې تهمت لگاول دې نه ځانو ساتي او د ابو سعید خدری زهو روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج ته تلو صحابه موږ ته پوس وکړلو چې د الله پیغمبر په اغشپت اصلي دی وو نبی عليه السلام فرمایل زه یو مخلوق ته بوت لشم د الله په مخلوق کې ډیر زیات او سړیو او هر یو سړی په دې کې چې وو نو د هغه داسې شونډکو لکه څنګه چې د وښ شونډکی وښ په شان شونډکی وو او په دې باندې سس نارینه مقرر شي وو نو دا د دغه سړو دا شونډکونه مې داسې کوله وهل او به یو کانه را وسته کیدو د وور کانه به د پدی خله کی راسي ور ور اچول چې کله به کانه ول پدی خله کی سي ور اچو د وخ پسان شندک به کلاو کړو نا به کده نتلوت لوت لو کته په شرمګا به تی ووت او هغه بچی والی پدی درمیان کې کوکی به والی ما ته پوسو کو جبريل دا سوکتی نبی علی السلام وی ها اولای الذین یاکلونا اموال الیتام ظلمن دا کسان دی چې دې تیمانو مالونه په ظلم زیاتی سره خوړل انما یا کولن فی بوتونی هم نارا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت پر ورځ به یو قومه د قبرونو نه راپاسي تعجج افواههم نارن چې چې دا غو د خلونه به د ور شغلې چتیږي ویل شو سوق دی نبی علیہ السلام فرمایل دا آیات هم نه لسته ان لذین یاکو نمانه دا کسان چې ایمان مان نه خړل او نبی علیہ السلام ز ډیر د ګناکار غنم مال دا غدو کمزور چې زنانه او یتیم دی د ځان ساتي واجبہ قصلا چې خلقو د ضعیف او د کمزورو طرف ته توجهي عالمی طریقې سره هم حکومتي طریقې سره هم چې کمزور اور خلق دي داغو مال لم سوګوتی نشو ورولې او ناغه طرف ته کتېش هم غریبانو ته بس تقریب دی او نور معاشره کې هم داسې ده دا. انور خو پرې دغه مليانو بمدا چل کول مليانو دې تیم مال خړل او چلونه به جوړ کړیو کله د ماخامی په نوم باندې هم ماخامی باره کې به سوي انداغي باره کې بدیو دا خبره کوله وای دا چې کله د امړې په قبر کې کیدی نو په دې باندې لړمانان مسلط کیږي نو چې کله ماخامی به سوي کی نو په دې سره دا خلک خوګش نو واپس شي من چرته الګ به داسې و چې هغه به مسله اورېدلې و نو خښ یو پلارې مړو نمورې چورو چې الوا پخکو یا به څه کوي دا خو نه دي په کار وای بچیا دا لړمانان راځي نو دا الوا موږ پخکو چې خلق یې وکړي او دا لړ شه لړمانان خلق وګشي نو واپس آو ته مسله کوله خو نه پوهېده مورې وای را به دې څه کوو چې دا خوګه الوا ول ورکو نو دا خو بیا خسر بیږي بیا زموږ بابا بډیر وچی چی ودې سې کوچ لک زار به کیا چې استمړې کی نو ته ورې زره موري سیم نه تاسو کوم نو نه په بي دې تی په زلاله یا زوی خو موي چې دا خو خمړې کې ودې سې لک زار به کیا چې وې نه نه زار به کی ما چا وې نو چراله نو هغه مور او ته خبر وکړو چې زار به یا به تا لړم معلوم کړلو هغه دغه دې خانه چاته وې چې زار ما چا دغه بي دې تی دې دا وو کې سي دې طریقې په ساده لړمیال واده دا پلان کړی دا ټول د یتیم مال ته چلو شیخ القرآن رحمه الله ویل هوی دا زما والد سی و چوپال شو وړوکوالی کې او بیا وی زم سنو د جمی موسمو نیو سادرو زما سر جما ځنه تا وکړل نور سنو نه بس ویغه ملایان حضرات را غون شو بدتیان زمانی که چون زمانی اغی سادر واغستو اوی جنو اغی اولا ورکلل او بانی تقسیم وی زمان کشن رو مای چیره که اسلام دیسی دی خود اغیر در ظلم دین دی چی در یخنین شوشکیگم و زمانی اغی سادر هم بکی واغستو اچه ایل ماو کنو بیا خو اسلام دیسی نو دا خوی دیو اسلام بدنام کرده و زگه خو جمال ناصر چکلا گریب تارشو بمبئی که اغیر اجازه تو شو چې ته بیان کولی شي یو غنټه بیا به بیرته ته گرفتار کیږي نو هغه یو کلاو بیان وکړلو نو باقي دا یو چې په هندوستان کې چې انګریز راغلو نو دا غي درې اسباب دي یو د نوابانو ظلم چې د نوابانو ظلمونه شروع کړل او دویم د عوامو جهالت چې د قران نه خبره دي او دریم دو مولیانو بدعات چې بدعات په دین کې نه نستری دي د درې خبرو انګريز دلته راوست شو قران قصه کوله چې ذکر کړی تر عالم او مسلمه شروع کړه زمون گاون کې یو سړی مړ شو یو کنا بایوا هغه ما دراله هغه چې مچیا ماسه خیراتي روټي کړل پاوس هغه پس تبراش ما چې خدای دا خو او دا غسړی واړه واړه بچیو یتیمان چې دا وسته کې یوه ته آیات مخې ته چې لاړه مې د دعا مګر چې الله خیر راته وکي وس مسله څنګه حل کی چې لاړه مونو نور مولیانم چې دین ټول راغون شو دي سبا کې زما زاړه استادانم نو هغه زنانه چې ونه هغه هغه غوخي مخې راوړي اما شومان براتله نو دې زنانه به وته چې اغوا شي دا استاد زپلار شومه ده تاسو مخوري دا مکه چې دا مليانه وخوري ازما ولې زړه درد کول او چې خدای دا سقې صدا ما غوډه ابي ته وی چې ابي ته دې سی وکا چې ته یې نو موږ خوراک نشو کړ ته کور ته لاړ شه چې موږ له خوراک وکړو یا بوډه می کور ته ولې غلا ما شومان ته تاسو مزي بخیر دا ابي دا پرې دا ما شومان دې ته سم وایا ما شومان می ال دې کې پرې خودل ابي می رخصت کړه مې ماته دې مليان ویا سبق وي زما استادانه مو بسم الله کوا بما تويتي بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا چې څوک د یتیمانو مال په ظلم خوري خیر ته ورا چو جانم ته بزي جانم ته زي مړوي نو نه کړو خو بده کو راخوا کړه او بیا وی لاسونه راخته وای ماغه ماشومان ته چرشی وای هغه هم ټوله راوغسه په ماشومان می خوړوله او دیوی په غوسه پازې وچ موږ بسا سره ګورم ما چې زه تاسو کوم مړی کړل یاو یا الله وبخي سکه وی وکي ا مې ټوله رخص وی لاړه د حسینه پازې د روسته خوراک خونه شو کوله هغه هم په ماشومان خوړل او زر عالم کوړه وای کنا بیراله چې بچیا هغه مولایان غوسه په هغه وخي خوړل وی او نور چې کوم دینو هغه سچل کړو ما وته چې هغه ډېر ګډي وړي خبرې کوي او دا و چې دیو په زمانہ بل ورځ خوري خو ما چې بالکل ولا ونه کړی بالکل ولا ونه بل ورځ پوخ نه کی او هغه چې بیا نه په کومه پاغه طریقه مې خو هغه شومه بند کړ او دا ور جوړیږي دنیا کې هم یو عالم واقع ذکر کولا هوای سمندر کې جازو نو منځ کې جاز استودري دو چودري دو نو کپتان د جاز پاس دو جاز کی کت وکړه چې نقصان راغله جاز بالکل روغ دی نقصان پکې نشته هغه پوښو نو پاس یو الکا زما یو تجربه ده د جاز باندې چې دا جاز نقصان نه ودرېږي نو دې کې انداز سو کې چې اغا د یتیم مال خړلې ظلم کړی نو تاسو کې څوک د یتیم مال خړلې اغه دې پاسي چې دا غسه علاج مونږ کو کنه ټول جاز غر کیږي نو یو سړی پاس تو وا ټخېټه وا یا کپتان چونو اگر اغه او د جب نداسي ورمیا الله وستو اجي دا خېټه ته ونه بس اغي ور واغستو بس جاز است روان شو هه دنیا کې همداسې کیږي خیرده که ووری ده یتیم مال چه دیواج نمولیان و حضرات و زان لوله قسی جوڑی کروی مخامی و جمعی و خشومی او دغسی عالمی طریقی سر زان لظلم پختو پختانو با زان لظلمونه کول ده یتیمانو ابه قتلول و جلوی او داسی گن واقعات شو دی هندیر وقتی دیده که ده کارو دری و سڑه راغله و اغا دا اغل تکی دیو کری قصه بیان کرل تکی ما منگ دیدل تی ما خستان که تپوس کهو نو اغاوی وی زمان کلی که دا سوا یو سڑای مل شو دا غدیر جیدادو او یو زویو وی اغا مور تی پتوا هنچی دا ترونه دا بچه می وجنی سیب دا دی جیداد دا پارا جیداد تی قبضه کی نو اغا بچه چوو نو اغا بی ساتو او نبه پری خودو زانه به نه جدا کولو بهرحال چاکل لوی شو او ترونه خو په دقه سا کری چې کله دا وس مونږه وځي کو چې قتلې کو نو بس ترونه تلو غرتا راځي زولرګي کو ازنانه بچرته نه وا آله کې بوله بیا خلوی شو نو هغه ترې خطلې ونی تا او داله کې هم خطلې او بس په تبرګی باندې هغه خپل وراره وو استعمال کړ جیداد باندې قبضه ولګو دا ظلمونه او اس به مخوري خپل کته ټول نه سمې خدای ټول هم د قور دی بل دی پوری طرفونه کې یو کلی واقعا چا کې همدا زنانه کونډه شو د هغه بچیو انا کارو علی خدا وې چې کله هغه مور خبر شو چا زوی دی مړ شو هغه دلته کې ست زړې و چا دوه غمړ شو او دا بلا کسی چونه اغم دا سی چاگه سڑه مړو او یو زوی او کونډي بساتو نه به جدا کو هغه تم پته وچ دا ترونه وجنی پدی جیداد باندې او حتی چا بالغ شو به ولو ادم وکړلو بس بیا سوچ به غریب نه و نا تر زامنو است بولیو ترونه یو غر ته بولو چې عزیز لرګي بو کو ډکی براوړو نا جډه کی کړلی نا ترو کتر زوی وته پلاری ناسو چې کله راتلو هغه د ګړی په شاو گزارې پکو سه په تبرګی باندې و او مړ کړو هغه مړ کړو چراله نو هغه کونډه چوانو هغه تر واغستا او دغه هسړیا غل خزه چونو هغه تر زوی واغستا دا ظلمونه اسلام کې د کمزور خلقو حقوق دي اواز خلق کوئی مونږه حقوق النسوان بل پاس کو الګ تاسو د حقوق النسوان بل نه پاس کوي حقوق الیتام بل بل نه پاس کوي او دغه سي د حقوق د عاجزان بل نه پاس کوي ضعیف خطول زنانه حقوق نم اخلي او نور زمان زنانه دا بی پردی کوي او دا هغې نه خپل خواهشات پوره کوي نمونه دی سي کنه د یتیمانو سه ظلم کیږي د کمزورو سه کیږي د عاجزانو سه کیږي یوصیکم الله فی اولادکم دا اوس هغه کم پنځم قانون چې و چاغداران ته حقوق ورکوي چې د میراث مسله وه نو دا غی تفصیل کوي تقسیم د اموال په قانون شرعي به تاسو کوي غلط طریقې سه به نه کوي د میراث مسله ذکر کوي قران کریم کې د میراث مسلې د پاره مستقیر یو رکو راغله آیاتونه دي چې کم څوک مړ شي او دا غنه کم شي پات شي میراث کې نو دا په صحیح قانون تقسیمول شي د سړو حق به سړو تور کول شي د زنانه او زنانه او میراث هم دقیق ته وي دا یو مختصر انداز کې تفصیل مونږ واورو زمونږه چې کم کتابونه دي د مذهب مستراجیه چې د میراث کې تاده پاکی داوی چې وی تعلق به طریقه المو میت حقوق اربعه متوالیه چې وسړی کله مړ شي دغه مال ترکوي دې ترکه پورې سلور حقوق متعلق کیږي پر لفظ اوله آغا دغه مړی تکفین تجهیز کول مقصد دا نه چې دغه د پاره به قبر کنستې شي داغه د تختو تنظیم وکړي شي داغه د کفن کفن کې با نه ډېر اسراف کیږي او نه ډېر بیکار وي بلکې عام لباس شکم د پوجن اوستو هغه سي لباس به چې سپین رنگ او ډېر بهتر ده نبی عليه السلام فرمایي چې تاسو پدې کې خپل مړی په کفن کوي به د سړی کفن چې درې جامې دي یو لنګ دویم لفافا او دریم قمیص خو قمیص ندی قمیص پشان نه بلکې هغه داسې وي چې دا جامه به داسې ګز کړلې شي نو مینځ کې داسې سورې وشي څوک چې کفنونه جوړی هغو ته پته مړی نه چې کله غسل ورکړلی شي نو دا جامې به په کټ کې داسې ښودي وي چې اول به لفافه په کټ کې ښودي په هغې د پاسه لنګ بیا قمیص نو دا مړی چې ولم به نو په دې کمیس کې بیا ورنن باسي داسي بیا به د هغې نه هغه لنګ راتاو شي دا ګسي طرف به مخکې راتاو شي خوښي به په هغې د پاسه شي بیا لفافه سر او خپې به د هغه وتړلی شي چې دا کفن ونه خوږیږي دا درې جامې د نارینه دي پټکې به ورته نه وهي بل سیز به ورته نه کې او دې ته کفنې سنت وایي یو کفنی کی پایی دی نو بیا دو جامی دی یا لپاپا او لنگ یا کمیسو لنگ یا کمیسو لپاپا دریم کفنی ضرورت تی خدای چی بس سب پیدا شو چی دا مڑا پیست پڑ شی دا زنانه دا پارا مسنون کفن اغا پینزه جامی دی اغا پینزه سری نو دری دغا چی مخ کی ذکر شو لپاپا لنګ او کمیسه نو سلورم پکې داغو د پارا دوپټا دا او پینزم داغو د پارا پکې یو کپړه دا چاغي ته خرقه وي په کتابونو کې ټوټه مې زنانه دا کفن طریقه دا ده چې اول به پکټ کې د غلی پاپا خورشي پاغي باندې به پاسه لنګ خورشي او پاغه لنګ باندې د پاسه بیا به دغه پړونه خورشي او په پړونه باندې د پاسه با هغه خرقه او کپړی او بیا د پټونه بره کمیسی زنانه له چغو سلور کی نو دا کمیس کی به ورنن باسی بیا سینه بن ورته وای او کمه کپړه چی نو پاغي باندې بيدا د کوناټون وال تر سینې پوری داز کله کوتړي و اختل زنانه چری نو دا باندې سی منځي نه په لاسونو به دوی سی شي سی او په دې یو طرف په یو سینرا والې بل په بل باندې او هغه کمه دوپټه وانت چې نو اب تیرا تاو کی به دا غینه رستبا لنګ تیرا تاو کی بیا ولی پاپ را تاو کی دا مسنون طریقه ده او دویم کفانی سن کفایی ده کفایی هم دغا چی دری جوڑی بیا جامعه غیل ورکی چی کم ده سڑی دادی او دریم زورت تیخو چی سبیا مندشونو خو زورت پوخ کی چی نور سنی کفانی کی بزیاته کمی نکی مڑه چی ده ناغا نا نکونا بنا کٹ کی گی داغا تزین زیب و زینت بنا کی دام رسمونا پا خلقو کرا غلی خاص کر زنانو کی چی ده مر نپس و دوست میک اپ کی او سرخی پودر دانا روا دی دا بنا کی نو کپن دا بدا ټول مال نه قبر بدا ټول مال نه تختې بدا ټول مال نه چې کله دا وشي او بیا مال د مړي وو داغه د قرض مسله به حل کیږي په مړي د چا قرض ده نو به ورکړل او ایستې شي ځکه حدیث کې راځي چې دا مړې دا پکا قرض کین خطې وي تر څو داغه نه قرض نه ورکړې شوی نو هغه چې وی فریاد کوي چې یا الله زې وازی هم زما خو سوب نشته نو قرض هم ټول مال نه ورکول شي او دریم چې بیا مړی کم وصیت کړی وي باقی مانده مال کینو اپ درې مېسه کې چلیږي درې مې نه زیات کینا لکه مړی چې مړ کېدو یا لکه ما بسې دومره پیسې په جماعت کې ولګوي دومره مدرسه کې ولګوي دومره پلان کې ورکړي چار پاره وصیت نو په درې مېسه کې باغ چلیږي دا دریم حق شو بیا مال پاتې او نه میراث ته نه میراث په تقسیمیږي بیا دا میراث تقسیمیږي نو دا هغه هر چاله میراث نور کولای کی دا به وارث د نو وارث یو ذوی الفروز دی قران کریم کې دا وو حصی ذکر دی هغه ته ذوی الفروز وای بیا دا ذوی الفروز ساغ دی چې هغه د نسب د وجنه ذوی الفروز شو دی او ساغ دی چې هغه د زوجیت د خزیوالی او خاونوالی په وجه باندې ذوی الفروز ګرځیدل دی نو اول آیات کې هغه ذکر کوي چې کم د ولادت د بچیوالي په وجه باندې وي او دویم کې به هغه ذکر کوي چې کم د نکاح په وجه باندې ګرځېدلې وي ذوی الفروز هغه چاته چې قران کې دغه حصہ ذکر ده دویم بیا صبری اسبا هغه چاته وایي چې هغه حصہ دغه قران کې متعین نه ده ذوی الفروز نه چې صفات شي نو ټول اخلي او چې کله ذوی الفروز نه یوازې دی نو ټول مال باندې قبضه لګي او دریم بیا اغزول ارحام دي د مور طرف نه چې خپلوانی چې وزدا خپل پلار طرف نه نیوي دا هغه په حق کېږي او کدغه نو نبیا اغا مولا الموالات ورته وي چا سره داسي لوس کړی او له باور کول شي بیا بیت المال دي طریقې سبا تقسیم د مال کی د نارینه خپلې ساره زنانه خپلې سره نارینه له باور کوي زنانه له باور کوي او دا سینه چې بس یره پښتنو علاقه کې خو چا خزل میراث نه ورکړي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه من الجنه چا چې د خپل وارث میراث کټ کړو ورې نکړو دا غه حصہ جنت به الله پاک منه کی او کده وای چې پښتنو کې چا میراث نه ورکړي نو الله به وته تعالی چا جنت درکړي جنت ته و لاړو او که دا وای چې زنانه له میراث ورکما دا یو سو پټی دی چې زنانه والی نو مونږ بس کو یا سړیا رازق الله دې ستابم زوی اغیله بسوک په میراث کې ورکی تا خپل خور له میراث ورکړلو نو ستاو کوټه هم د چا خور راغلی دې هم سوک میراث ورکی ستا کوټه پدی پوره کی او دا لازم نه ده چې خامخا جتوس اغه تزمه کواله کی بلکې زمه کې قیمت توکي چې دازي چې پیدته ناغسه کیږي او ټوکړي ټوکړي کیږي جوار شه دی قیمت شه قیمت صحیح د وخت مناسب په مقدار پیسې ورکه یا یو بل ورکه او کپلار په جون کې دازي چاغه تقسیم کړي نه بیا بالکل مساوي تقسیمي د مر نه پس خدا دو جن کې او یو الک برابر دي چې میراث تقسیمیږي مثلا یو سړی مړ شو داغه دو لونه دي ایو زوی دی نو داغه مال دو حصے شي نیم به دا دو جن کې والی او نیم بالک وره نو الک او جن دو جن کې برابر شو خو کپلار په جون کې تقسیم کوي نو بیا مساوات کوي بیا څومره یې چې الک لور کې دومره به جنې لور کې پاکي فرق نه کوي نبی عليه السلام دینه منه کړل صحابي تخزي وی چې تا مال تقسیم زماري زول چې کمند پلان کوي باغ ورکا او نبی عليه السلام گوا کا صحابي چې کله نبی عليه السلام خوا ته لاړو پلان کوي دي سی وی او تا به گوا کوي نبی عليه السلام ورته وی ستانور بچشته وی او یغول دي ورکړل داسې وینا نو دا ظلم دی دا ته چا مجبور کړی زه په ظلم گواهی نه کوم نو پلار چې جون کې تقسیم کوي نو بیا دې شو کپلار په جون کې تقسیم وکړو زویل ډیر ورکړل لرلې کم ورکړل نو دا پلار ظالم شو الله به دا غنه تپوس کوي خو کپلار تقسیم په جون کې نو کړې او زامن ته پاتې شو او خور له حصہ ور نکړه دا زامن ظالمان دي دیو بیا ظلم وکړ او کپلار په جون کې تقسیم کړو لرلې نو ورکړ زامن له ور کړوا نو پلار ظالم دي کدا زامن په پلار خپکی نو په کار چې دا غا خور حصہ جدا کیست یوسیکم الله وصیت کوي تاسو ته الله پاک مضبوط حکم فی اولادکم مبارد بچو تاسو کې لذکر د پار ناری نمستو حاصل انسین پشان دی سیر دو زنانه ودا بعضی خلک اعتراض کوي چې دا څنګه د زنانه حقوق دي ګورې دو جن کې په یوالک برابر کړی نو مو ته سړی تاسو ور کوي نه نو به اعتراض کم نه ور کوي تاسو هغه لګ ور کوي نو به اعتراض کوا ته هغه چې لګ مقر کړ لاغه نه ور کوي نو اعتراض د کم زینه کې عمر ان کبه هم سو کی اعتراض وکي نو اعتراض کې به زیاده چې زنانو د پاره کم حصہ چې مقرر شو کما او د الک د پاره ډیره نو د الک په ذمہاري ډیری دي ځکه الک د پاګمانی د دی خور چې واده شو نه د اغه نان نفقه هم ده او د خزي په هم ده د مور پلار هم ده او په زنانه خدایس نشته او که دا پلار با کور کی جو پلار دے او کنو جو بیا پخاون دی سورت ندیم امدا جوڑی گی او سڑای مل شو او دا حاغی او زویو او دوی لونوی نو مال دا غبا دا غا یو لورو یو زویو نو مال بے دری سی شی دوی سی با لک والی او یو بجنی والی دا طریقه دا میراسته مثلا پلار مل شو او پرز که چه دری لکه روپیه پریخی دی ایو زویده یو لور ده نو دا دو لکه روپیه با لک والی یو لک بجنه والی فا این کنو نیسان کچرتوی فا این کننا کچرتوی دغا پاتیکل شوی زنانا دا پاتیکل شوی چه سوگ دی نیسان زنانوی یا فا این کننا کچرتوی دغا افراد نیسان زنانا کنه کی زمیر یا افراد تراجی دے دا اولاد پا زیمن کیا غدی او یاد غا متروکاتو تا چی سوک پاتی شو دی فا این کنه کچر توی دا پاتی کلیشوی نیسان زنانا فوقس نتینی دا پاسر زنان دوونا فلہنہ ندیو دا پارا بای سولو سا دوی سی ما ترک دا غسنا چی دی مڑی پریخی دی نو دا دوونا چی بروی دا غی حکم معلوم شو نو دو پتری قولا سا معلوم شو مثلا پلار مل شو او دا اغا سری پلو ندی دو دی یا دو نزیاتی دی نو دا اغا پلار مال با دری حسیش دو حسی با دا زناجی نکی واخلی ایو حسی با نور وارسان تلالش پر از گپلار من شو او دری لکر روپی پریخیوی او دی پلار سری پلو ندی دو دی دری دی سلور دی هر سمر چی دی خو دغه مال چې کم پلار پریخې درې لکا دو لکه بدی جنکو تورکلی شدی په خپل منځ کې برابر تقسیمی او باقی مان ده یو لاک ده نور وارثانو ده و این کانت کچر تاوی دا جنی واحد تنیو فلان نسب ده پارا نیما ده یو سڑه مرشو سیب یولو ره پریخی ده یولو داغه مال بر نیم شی غط نیم بدا جنی والی و نور بنور وارثان شی ولی ابو ایه ده پارا ده مرو پلار ده مدیلی کلی واحد هر یو ده پارا من هم سو دوست دیونش پگم ده مما دا اسنه تر کچری مړی پریخی وی ان کان له ولد کچر توی د مړی د پاره بچه د مور پلار میراث ذکر کای د مور پلار میراث دانه چې کچر تا د مړی اولاد وی الک یا جنای نو مور او پلار دا غوش پګم ده مثلا یو سړی مړ شو او د هغه فرض کو لور وا یا زوی وو نو دغه سړی دا مال چې دی نو دې کې با یوش پګما پلار والی بلش پګما به مور واخلي او باقی مانده بیا دغه بچو دي چې کم د پریخي په ترتیب تقسیمي کې مخ کې ذکر شو فیلم یکل له کچرت نوی د دې مړی د پاره ولدن بچه و ورثه هو میراثه دنا ابو او مور پلار دغه فقط نور وارثان نشتا ولی امه سلوس د مور د در پاره درې مده نو باقی مانده په خپل مال شو د پلار دی یو سړی مړ شو سپ مور پلار پریخی دی او وارثان سپ د مور پلار دی نور څوک نه دی نو مال به درې سی شي درې مې سچ دی وای سره دا مور والی او دوی سی په پلار واخلی فإن لم يكن له ولد فإن كان له إخوة دا په هغه صورت کې چې سپ مور پلار میراث وړو فإن كان كثرت ویله د مړی د پاره اخواتو نو ورونه خويندې اولاد نشته خورونه خويندشته نو درونه خويندغه په دې مړی په میراث کې سندره سیږي خو یو نقصان وکړلو چې مور غریبه حصے کمزوري کړه فلې امه سدوس د مور د دې مړی د پاره شپګم د من بعد وصیتین پس وصیت نه یو سی چې وصیت کړی دې مړی بیا په دې سره ودې نه پس نه دا کول د قرض نه د میراث په باب کې حجب د یو اصطلاح ده یعنی سوق بندول بيدا حجب دو قسم راځي یو ته حجب نقصان وای بل ته حجب حرمان وای حجب حرمان مقصد دار چې کله یو وارث موجود نه بل محرومي لکه یو سړی مړ شو او دې مړی زوی نه او نوسی هم ده نو چې د مړی زوی نه نوسی میراث نشي وړي نوسی محروم ده یی ته حجب حرمان وای او یو هیڅ به نقصان نه لکه دلته کې چراله یو سړی مړ شو د دې مړی رونه وو یی خويندې وي او د مړی مور پلارو نو چې دا رونه خويندې نه وي او مور پلار میراثونه د مور درې مې سوا خو چې اوس د دې مړی رونه خويندې شتا نو دا هغه میراث کې نه رسیږي خو د مور هیڅ د درې مې نه کم کلاش په گمیته ورسوله لکه مخ کې د مړی مال پاتې شو درې لک روپۍ نو د مور پکې یو لک رسیدې چې رونه خويندې نو او چې اوس رونه خويندې رااله نو د مور پکې 50 زره رسیدنه دا نقصان راوستو مور له نقصان ورکړه ته هیڅ به نقصان وي خدا تقسیم چې تاسو کوي نو پس د ناپیزولو د وصیت نه چې مړی پغی وصیت کړی یا پس دا کولو د قرض نه مې دې کې وصیت مخکې کړو قرض یې رسته کړو حالن کې مونږ چې کوم ترتیب ذکر کړو نو باقي قرض مخکې وصیت رسته علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل یاد ساتئ د آیات دی تاسو په دوکه کې وانه چي بلکې قرض به مخ کې ورکول شي وصیت برستي هو جره تقدیم دانا چې د قرض سو غختون کې شته او د وصیت غختون کې سوک نه په پټه شوی نو بده کې اهمیت د وصیت طرف ته اشاره ده چې د څنګه د قرض چې د غي سو غختون کې تاسو ورکوي نو کوم وصیت چې کړه نو کسو کې نه وړي خدا به تاسو ورکوي مېږي سوال راځي چې دای سي ولي مقرر شي الله جواب کوي اباؤکم پلاران استاسو و ابناؤکم زامن استاسو لا تدرون تاسو نه پیږی ایوهم چې کم یو پدې کې اقرب ډیر نږدې دي لکم تاسو نه فن په فائدہ کې پرید وتم من الله مقرر تیار تر بد الله نه ان الله بشک الله فکان دی علیم پو حکیم حکمت والا دا میراث او چې دغه تعلق د پلاروالې زیوالې سره اوس هغه میراث کرکې چې دایي تعلق د نکاح سره د خزي خوونه سره ولکم اوس د پاره نسب مانیم اغه تر کې چې پریخي ازواجکم تاسو بی بیانو الا لم یکن لهن ولدن کچر تنوی دی بی بیان د پاره اولاد یو خزمړه شو او د خزي بچی نشته نو د خاون د دې خزي په دې ترکه کې نیم مال د خاون دی او باقی نیم به د نور ورسوي پرد که زنانه مړه شو لس توله کاله یې پریخې پرده زنانه بچی نشتا نو پینزه توله د خاون دی باقی مانده پینزه چې د زنانه کم مور پلار سخ پلون دی غوته ورکول شي په ان کان کچر توی له نه زنانو د پاره ولدن بچی فلک مر رب او ساز د پاره سلو رمدا مما دا سن ترکنا ای زنانه پریخی من بعد وصیت پس د وصیت نجدی وصیت کړی په غسریا پس ادا کولو د قرض نه زنانه مړه شو او دا غي بچی دی لورې دا زوی دی هر څه چي نو بده وخت کې د دې خاون سلور مې سره سي پرز که خال زنانه سلور تولې وي او مړه شو او لورې دی ای زوی دی دا یو توله به کې د خاون رسی او باقی مانده درې تولې دا بر دغه بچو د نور وارثانی دا هو چې خزم مړه شي او سړی مړه شي زنانه او دا خاون په میراث کې سي الله او ولهن الربع زنانه او د پارا سلور مې صدا مما دا سنا ترک تم چې تاسو پری خي وي الا لم يكن لكم ولدن کچري تاسو د پارا ولاد نو خاون مړ شو بچي نو نو د خاون په مال کې د خزي سلور مې صدا پرز که سلور لکه خاون پری خي یو لاک ته خزي دي باقی درې لاک د نور وارثانو فإن كان لكم ولد كثر تويستاز د پار اولاد الکان یا جن کوي فلهن نسو من ذي زنانو د پار اتمدا په دا وخت بیا دي و اتمه ګرځي مثلا سړی مړ شو او د دې مړی خزم وا او بچی مو او دې مړی سلور لک روپی پریخي نو په دې وخت د خزي اتمه رسی سلور لک اتمه 500 روپی دي باقی و نیم لک روپی د دې بچو او د نور وارثانو دي در شریعت آسان احکام دي خدا په دې وجه موږ ته ګران شو دي چې میراثونه څوک تقسیموي نه دا خبره بالکل پریخي ده د قیامت په علاماتو کې امداد ده فلهن سومن د خزو لپاره تمه د میراث سنت ترکتم چې تاسو پریخي وي من بعد وصیت پس د تنفیذ د وصیت نه تو سونه چې تاسو وصیت کړی بیا په دې سره او د نیا پس دا کولو د قرض نام وان کان رجل کچر توی یو سړی یو رسو چې میراث وړه کې دي شي کلالتن میراثي وي او امراتون یا خزوي میراثي میراث چاته وي چې دا اصول پرو نه وي اصول او پرو نه انه پورته مور پلاړو نه کته بچوي یو د پختو میراث ته کنه پختو پختانه خو میراث هغه چاته وي چې دا چا ځامن نه وي او لونه وي په شریعت کې دا میراث نه دی او پختانه ته وري میراث وي پان کې سره میراث ته ټوله لونی دي زګی چې پښتانه خزل میراث نه ورکي میراث نه ورکي دا هم خبره ده میراث ورکول خزل هو شریعت کې میراث هغه چاته وي چې نه بچوي او نه مور پلار او پسیزا هم دې طرف ته خوين دی رونه شتا ها دا غي حکم درته و ذکر کړي می دا خوین دیرونه درې قسمه دي یو اغرور او خوردا چغیت عیانی وي چې دغه مړی مور او پلار نشوي دا هغه ته سکرور او خور خلق وي دویم هغه چې هغه علاتی یعنی مور د دیو پلار د دیو یوي او مور یې جدای میرانه ورته خلق وي او دریم ته بشری کی اخیاپی وي اغه ته موږ میرنه وای واغدای چې مور یو یو پلار جدای نګو سره یو دا بچي و شو د یو خزنانه نه بیا دا سره مر شو د زنانه بل خاونه کو دا غینې بچي و شو نو دا بچي اغه د یو بسردا رونه خويندې دي شریعت کې ته اخیافي وای نو دی آیات کې دا اغه رو او خور میرا ذکر کړي چې دا اغه پلار جدا دی مور یو دا او د صورت په اخر کې آیات براشي نو دا اغا خور اورور میراثی چه اغا سکا خور اورور دی یا اغا چه پلار شریکی دی موین دی جدا دی اما روست زکر کئی دردی دا دغیه ہو دی یو ته آیت سویب وی بل ته آیت شیطا وی ندل تی آغازی کرکی پرمایی ولهو دا دی مڑی دا پاروی اخو نرور او اختو نیاخور فلی کلی وایدین دا هر یو دا دی پاد من همار فلی کلی وایدین دا پار دا هر یو من همار دوانا سو دو سوش پا گما دا یو سڑه ملشو پلار نکا اسمو رو پلار نشتا کتا بچی هم نشتا او دا دغا مڑی خور دا یا رور دی او دا خور او رور داسی دی چې مور شریک دا خو پلار جدا دی نو که بقت یو رور دا غا مڑی مال با شپگی سیشی شپگام با دا قرول ورکی و که خور نو پا قد دا خور لبورکی هر یو دا پارش پگام دا مانشو فا این کانو اکسرا کدیو زیادی من زالی کردی نا پا هم شرکاو دیو شریک دی فی سلوسی پدری ما که دی مقصد دا دی چې داسې یو میراتی سړی مړ شو دغه مال بدرې سی شي نو دا درې مې سبا د غرور او خور لور کړل شي چې کم دو دی یا درې دی هر څومره چي آی په خپل مزګي بیا برابر تقسیم کی او دوی سی بیا نور ورسو تور کړل شي خو دې کې مال الله من بعد وصیت پس ته وصیت نه یو سو اچ وصیت کړې شي بیا په دې سره و دینیا پس دا کور د قرن غیر مزوار نبی زر رسون کی غیر مزار نبی زر رسون کی شی نظر رسون کی داما نم وصیتا مضبوط حکم دے من اللہ طرف دا اللہ نا واللہ اللہ فاک علیم پود حلیم بردبارا تلک حدود اللہ داد اللہ حد ندی دائیسی چا اللہ مقرر کی ومیو تی اللہ چاچتا بیداریو کردہ اللہ در رسول دا غن داخل بکی غدر جنتن تتجری من تاتی الانہار چی بایی کی بداغی لاندی نیہرونا خالدین همیشه اوسیدون کې پیا بدی کې وذالک الفوز العظیم او دغه کامیابی د لویا چا چې په صحیح طریقې سره میراث تقسیم کړ جنت کې به زی او کامیاب زندگی به داغه ومه یاسین لا چا چې نه پرمانی او کړه الله او رسول داغه نه پرمانی هم دا چې میراث په صحیح طریقې سره تقسیم نکړو او د خزو یې سره میراث نه ورکړي خزو له میراث نه ورکړي او تعدد او تجاوز کې حدود او د حدونو داغه نه یدخله داخل بکل رنارن ورتا خالدن همیشه بی پیا فدی کی ولہ عذاب موهین او دربه عذاب شرمون کے تاسو مخ کم ذکر شو دی چې د کوبر او شرک نه پس دری ګناونه قران کې داسې چې پاغي باندې همیشه عذاب جهنم الله ویلې یو څوک چې سود کیا دویم څوک چې نه حق قتل کین دروم چې څوک میراث نه ورکې میراث ور ہوتا دیو جن ټولو مسلمانانو ته په دې خبره سوچ پکار دی او دا مسائل معلومول پکار دی بعضی خلک سهیلی مالیکي اگر راشي نو بس خور ته چیر خور نو بس دادا یا بابا مړل او تا ته پتر غریب سو خو دغایو سو کو تانی پریخي دی انور سره نو نو ستاب کیم حصہ دا او مو خو دل را غلی کته خپل ساخ دی جو وای خلو کنه بخی جو مستا اختیار دی نو اغه زنانه غریب د زړه نه نه ای واغه زکه چې رونو ما بخلې سد نه غواړم چاغه ته پدره چې ما پلار مړ شونه بیا خو د رونو په کور کې زما ځای نشته وی چې دا دومره وګي وینه د پلار غيو پټانه او زمنګ نه غم واغستو جو غریب د مجبورۍ نه بخنه او کې دغه بخنه نه ده مقبول او نه دا معتبر ده چې د زړه نه نه ای مخکې تاسو واورید نبی علیہ السلام وی لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه دی وسړی مال نه لالهږي مگر په خوشالۍ د نفس صحیح طریقه به دی کې دادا چې د پلار کم میراث پاتې شوی دی نو ته به خویندو پسې لاړ شي خویندو ته به وې چې په دې میراث کې دغه یې ستاسو ده دغه یې سره زمکه دومره کیږي او که پیسې دې نو پیسې موجوده قیمت دارې مثلا پرد که چی سل گام از مکه دا او گام چی کم دنو پا دمرا زره ده دمرا و منگ دمرا رونو خوین دی او ستابه که دمرا پیسی کی گی که پیسی آلی دغا پیسی دی او که از مکه آلی چی دغا از مکه تجوده بیا تا گوره چی دستکی نی خال که دغا سی او خلصاوا یو آجی سی مون آغا چی کلی پلار مر شو ناو دا از مکه تقسیم چرا رو دا خوین دو پکی او خور دا خوین دو پکی هم سی او چې نه نه رو زیس نه لما وی خور منگه درکو بیاستاو خواه ده کتی خرسه و کتی چسبی که خود ده غره منگه زان نزی موارو نبیه چه ولی ورکنو ناغب خوشحال شوی چرته خرسوم ده خوی زمان پلارا دوکی ده زن خرسوم بیا خاقی غیستو بیا نوی چه ما بخری وده مجبورین ده خبری که بیا میرور خبه کیگی نشپوزه میور کیگی از ذکر ده خبره کی پا دی وجا زنانو لپا کار دی چه کبیل پرز دایسی حالتی او رور کمزور زویی پی نو دزلا ندی ما پی که ده مجبوری نه چه غریب سوا پی ننی ولی کی گی او رونو لپا کار دی پا اللہ اعتمادو کی ده خویندو چه کم حق ده غوطاواله کی او اصل پریزگاری دادا دا پریزگاری نه چه سڑی بس تسپیر آگیسی و ٹک ٹک و تسپیر و پردی آرام خورا او دغه ځای کې چې کوم د تهجدون هم کوه او د دې کې روجی هم نیسا او نپلی هم نیسا او پردی حرام نه دا پرهیزګاری دغه نه ده او ګوره دا یو خبر هم ده الله جل شانه اغا د بندیانو حقوق باندې نیول کوي حدیث ته نبی علیه السلام ده چې ځینې حقوق داسې دي چې باقي بخامخه گرفتاری راځي نه د بندیانو حقوق دي پردی حق والا که بس تلوی پرهیزګاری پرده حق منی سا تلوی پریزگاری سری پرز مز کوا پرز رو جنی سا پرز زکاة ور کوا کد بیا دانی نو اپیل نام که خوچ پرده حق در باندی نی او دیز نیجی تا پرده حقونو نیولی او پرده ازمکی دی نیولی او پرده میراسونو دی نیولی آده خواه چی که تزان شین تن در کی او دازی سی سی سی طولش پپ رو تی پرده نخلاسی چی پرده حق دی نیور ک دا ټول کې بیا د ایتمانو حق ګرځي بعضی علاقو کې دا یو رسم رواج چې د مړي اغلوخي د سر نه ور کوي هن کې پاکي ایتمان امي کپړې د سر نه ور کوي پاکي ایتمان امي پیزار د سر نه ور کوي پاکي ایتمان امي غایب امي نن دې ټول خبرو کې احتیاط وکړې پس وکلامه حال ور کوي نه بیا لري دا وای چر دا ما د خپلې حصې نه ور کړل دا خیرات ما د خپلې حصې نه وکړو دا ایتمانو چې کوم حق کېدو د دې ابا غوته ملایي شریعت په یو خبره باندې عمل پکار دی په معمولی معمولی خبره موږ تخکار یو پاک انسان ونیول شي عمر رضی الله مبارک راضی یو ځل راغې یو سړی بیمار دی دیو بلیدا نو په دې کې دا سړی ایسته پات شو مړ شو چې مړ شو نو عمر رضی الله زر دیو بند کړه او د جبنه پیسې راواغستې او چاله ورشي په دې کې تیل لاړې بل دیو بل کې خلق یو ولي وې دا سړی چې تر سو ژوندې و دا ډیوه د دوا اوس چې مړ شو دا ډیوه د بل چا شو دا چې موږ بلو پدې کې وزیر غایبی ماشومانی د دې بلول زموږ لپاره جایز نه دي او موږ بس اوارې راکاګونو پاور راکو کار نه کیږي یو ټول عمرو کې احتیاط پکار الله همیشه جانم کې وسړی اوسېږي د معمولی دغه د وجنه او چاله غوته کې زړه وکړلو الله جل شانه بیا برکت راولی خیر راولی پراختی الله راولی ولناتی آتین الفائشت من نساکم شپگما قانون د پار د اصلاح درائیت تطهیر الانفس ورد الفاشا پاک دامنی اختیار کئی بی حیائی ختم کیا د پاک دامنی جون کوئی زنانو لم پاک جون پکار دے ناری نو لم پاک جون پکار دے او بهایایی می پردگی دین ازان ساتل پکار دی پایشاو پا دا بهایایی چی جوڑی گی بدکاری دام دا دین چی زنان پردن کئی پردو سڑو سر خبری کئی دا زنان ساق دا چی دا پردی سڑی سر پتلی پون خبره کئی پردی ریور می آده و اتوائی پلان کیا انغزی تبراشی منگ بزر بوی سی دیسی ستا سکار دا چی پلان کیا و دیسی بوکی او ځینې پکې بیا داسې پلان کې زمونږ یار دی دا د الله بندیانو پردې سړی یار کې او بیا دا خو زنانه کم عقل په مخ د ځمکه مخلوق بیقوب مخلوق دی د بدنې چې دا په دې ټلیفون دا خبرې د پردو سړی څه کوم دا ټیپ کی دا خو هغو ټیپ کی بیا ډېر پکې داسې چې هغې ځان سه پرینګ کې ولګي نه چې کله ورته څوک ټلیفون کوي نو دا وته پلان کیا دیسی او دیسی دا خبری بکی بیا رازی ستا خبری هلتی تری بی قپانو تلیپون دا زنانه دا پارا پدی وقتی بلکل حرام ده سپاغا کور کی مشر زنانه ده مجبوری دا او د خلقو بچی دی بار په هغه باندې آیو مشر زنانه کسو کی ټیک دا اوس د نوجوانو زنانو ټلیفون ته ضرورت ده او به وادنه د زنانو ټلیفون استعمالی ستاسو ضرورت ده تر کومه ریس یو کاروبار کې او داسې ستیو او چته حیثیت تستا نه ټول د بیکاره خوینو د پاره دي کلیګیا مسلمانانو ته عمل په نه کوي سو دا الله بندیانو پرده شروع کول پکار دي دا سو مسلې چې راځي سو دا خفګانی حالات چې راځي دا د زنانو د بی احتیاطۍ د وجنه پردو سړو سره خبرې کوي راغله به سړی کپڑے وغیرہ سے وہ تو ٹورخ کارشی ہاں اس کو مڑاگا نیچتے اس خدا سے حالت نہیں بازاروں تو زنانا روانی شو دی او مارکیٹوں نہ دی نو کبھی چاغا پھل پٹول نوم بخوائے کا نا آلو نے ولام وہی نو نو زنانا مارکیٹوں تو تری او پردو سڑو تھا جامع اترا والی او دی ورتما خون اخکار ہے کہ اوزانو تو ٹول کار ہے کہ او اغوال تھی کیمرے لگے بولی جی نہ آغاز گنے ہوئی دی او تصویرونه موالی پټ پټ تصویرونه ماخلی او دا ناشنا ناشنا قصه چې زړهغه په خوله د دوستونه دي زنانه سکار د چیز یو په دکانونو کې کینه او د پردو سړو سره سوداګر دا سړی د سره پاره ده دا ټول د پهاشي د بی دیني خبرې دي او دومره دا پوری قصه چې هغه انسان کولای نشي نارینو د پار هغه زبردست د خفګان او د پریشانی ذریعہ وګرځي پردو سړو سره خبرې کول پردو سړو ته مخامخ کېدل ناروا کار او بیا ځینې پکې خدا سي وي چې هغه د بی پردګۍ داسې انداز بیا غم دغې نه جوړ شي پروس کال یو کتاب ما پاکي یو داسې یو ډېر غمجنه غونتې واقعلي کړې وه د زنانو د بی پردګۍ د لاسا واده په خلقو په غم شي پاګې لیکلو وای واده وړو نو واده کې چې کومه نایو ونو هغې میک اپ کړی وو او سرخۍ لګولې وې او خیزان برابر کړی وو او شاته سیټ کې ناسته وه او زنانه اوس یو طرف ته بل طرف ته ناستې وې نو ظالم یې خو مخ پټ کا نو هغې مخ ایسته کولاو کړی دی ډریوران خو اکثر دسې ښه خلق نه ناغو دره ور مخی تا شیشه لگه ولا چه پا شیشه کی وکاتا و دا ناوی ول نمسل تیزلو بیلو و دیوغا شیطان و تا طریقی خوی نو پا دی دومر لگ ساعت که و تا شیطان طریقه و خودلا نو چه لگ مخی یو زی تلالو نور گاڑی ماری نو دا یو طرف تا شو گاڑی ود رو گلگوی پا دی گاڑی کسی نقصان را غیار خلق و تیوی آغاز اغتا گاڑی خو و اده گاڑی خدا بیا پزان نه پوی چا خزی وینه جو اڑری ورا نه پزان نه پوی او دیو پکی های ہوئی کیو پدی بازار کے بکیم لقی کی راڑا کی های او ہوئی او های او ہوئی جاو پ های ہوئی کی تیر شو اده گاڑری اور یار گاڑی کی لگ فرق رے او ایسے رقس پی گوتی والی گاڑی کی فرق نو بیا وئی یار دا گاڑی لگ سٹارٹ کو تاسو بلگ زور اسو کئی دا یو خیر دے ناوی دا غریب ما کو زو خدا نور کوشی تس لگ زور کئی نمز دے ڈریور گاڑی تک نہ سو دانور چکون زنانے ہم کچھ کڑوا سڑائی چکم واغم کچھ کو گاڑی تے زور کو گاڑی ہٹی کو او جے گاڑی چالو کو ولتے ولا ورکڑا اللہ نہ یو تخت والا خلق بہ انتظار دی جدا دے نہ وی راضی ہائی ہوئی والا تل دی ہالتی کی انور چکم دے نو اگ پ روڈ پ گاڑا بانی پیدل ناس تھی او بی بی تی تخت و دی وا نو گورے وا دو دا پغم شو نہ چا دلسا دار دی بی پردگی بی ہائی دلسا مو خلقو ته سپا خبرې کوو د خیر خبره ورته کوو نو مونږ د خلقو نه خوښېږو یاره وایي دا خبرې کوي که مونږ خو دا خبره چې کوو خو د دې دپاره کوو چې د خلقو غم ختم شي بیا دا معمولي غمو دا تاسو په خپلو دا به څومره د واده څومره په غم شو څومره د خلقو څه فکر شو دشمنیانې جوړې شوې خو چې کله واقع شو نو بیا خلقو ته پته ولېږي اول زموږ خبره ورته ګپ ښکاري نه بې حیا نه ځان وساتي واللاتی اغ زنانا یاتین الفاحشة چرازی بیایت من نسائکم د زنانا استاسونا فاستشهدون گواهان ونسی علیهن بدیوانی اربعتن سلور منکم استاسونا فان شهیدون ک گواہی وکڑا فامسکوهن بند کیدی ولرا فی البیوت فکورن کے تحقیق حال د پارا او بازی وی دا حکم منسوخ دی ازانی تو ازانی رست بی ارغلو سزا ولا ورکی و مپسیرین وی منسوخ ندی نا گوایی خوش وست از تحقیق وی دا گواهان رشتیا دیو کدر او جندی نو قید کی واچوی حتی تردی پوری توفاو نل موتی چوفات کی دیو در مرگا پاول توجیه بانی مانا قید کی مرگ پوری قید ولا ورکی او دویم توجیه بانی مقصد داره چکدا شادی شده وی نو دو بسنگسار شی سنگساری دل مرگ دے او یا جال اللہ یا بغرز اللہ پاک لہو ندی پار سبین اللہ چگا زادی دا کدا گواہان در روجنی او صحیح گواہی نہیں کر نو زنان دی خپل ځان پاک ساتی دا پاکی جون دی تیرائی نبی پردگی جون دی نتیرائی پردری شروع کی پردو ناری نو سر دی گپونا نلگئی خبری دی نکی در خواندام ناری نو دا پار دا پیغور خبر دا او د شرم خبره ده اوس دا ده چې الکان او نارینه دې پاک جون تیری نوجوانان دې پاک جون تیری هغه دې چرته عملی قومی روتونه کی الکان د الکان سره بد پیری چو کې هغه ته عملی قومی لوتوي د لوط علی السلام قوم دا کار کول نو د الله په عذاب کې گرفتار شو سورته عرب کې ان شاء الله رست راشي چې ازمکه په اوچته شو پاستر شو دل تیم اللہ دغه فرمای ولزانی او اغدوناری نیات یعنی ها چراشی بی حیائی تمن کم ستاسونا دالک سر بد پیلی وکی زنانو بدکاری دام جرم دے او دالک سر بدکاری کول دام جرم دے او بی دالک دا پارخ دام دیر غرد دا پیغور خبر دا تور جون روست بیا دا پیغوری دالک کی گی چی دالکانو دا پار سی ما حوالی او غلط نگرزی غلط و خلق سره نگرزی خو کچر تا چا دا وکرنو فا آزو ما تکلیف ور کیدیو تا بیدغ تکلیف امام شافی سی وی حد زنا دے صاحبه نمدہ سی وی امام سی وی سخت تعذیر ور کی تعذیر کی صحابه و عمل مختلف را غلے ہمبائی صحابه وی جوندے بسو زولے کی گیدا سی الک چې اغا د قوملوت عمل کړی دا بیکار کار کړی پردی خلقه بزانه چولی نو بس دا دوانه با هنسوس جوندی سو زولې کی بازی وی قتلې کی با بازی وی یو خټ لاندې بود رولې شي او خټ به پیراواج بازی وی نه یو غرته به وخی جاي او دا غر نه به راور غړې د پاسه پسې کمر راور غړې په دې طریقه مړ شي دا مغړه ګنا ده دا بحرر زہون روایت تے چنبی علیہ السلام و سلام پرمائلو لعن اللہ سبعت من خلقه من فوق سبع سماواته اللہ جل شانہو پخپل مخلوقات وو قسم خلق باندی دو آسمانون دا پاس لعنت را لے گلے وردد اللعنت لواحد منهم ثلاثن او پدو کی یو دیس دے چی پاغی لعنت دری زلوی لے دے حالاً کہ الله پاک په هر یو باندې چې کوم لعنت ویلې هغه د لپاره پوره دی خو په هغه یو کې پسې بیا لعنت درې ځله ویلې دی هغه څنګه ملعون من عمل قوم لوط په لعنتی دی هغه څوک چې عمل د قوم لوط کوي لوط علیه السلام د قوم عمل وکړو درې ځله نبی علیه السلام ویلي الترغیب و ترہیب کی دا حدیث تھی او دغه سی بل حدیث تھی نبی علیہ السلام وی سلور کسان دی یسبحون فی غضب اللہ ویمسون فی سخط اللہ چی سبا کئی نم دا اللہ پا غصہ کیوی چی بیگا کئی نم دا اللہ پا غصہ کیوی ماوی سوک دی اید اللہ پیغمبر آ نو نبی علیہ السلام فرمیل المتشبیحون من الرجال بن نیسا اغه ناری نه چې ځان د خزو په شان کوي دا نن سبا غټول دغه دی مور پلار غواړي الله مال زویرا کې مونږ تم راځي چې ځمنه دعا وکړي چې مریض مال الله زویرا کې مونږ هم دعاګانی وکړو الله ولا زوی ورکی خدا زوی ضرور غټی کې نو بده ځوان زوی نه خوخ ځان زوی نه خوخ نو تاسو ګورئ ځا چاله چاله زامن ورکړلی نو ټول ځانه جنکی جوړ کړي ګیره بری دوانه خرنده خود ځانه زوی نه دی غخ کنه دا چې سبا کيم د الله په لعنت او غضب غوسه کی وی چې بیګا کینو د الله په غوسه کی وی او بل المتشبهات من النساء بالرجال اغه زنانا چې ځان د سړو په شان جوړي د سړو شان جامې کوي د سړو شان پیزار کوي د سړو شان ویخته جوړي او د سړو شان ګرځي د پردو خلقو سره خبرې کوي چې سبا کېم د الله په غوسه کې دي چې بیګا کېم د الله په غوسه کې دي ولذيات البهيمه او اغه انسان چې ډنګرو سبد کاری کوي ولذيات الرجال او اغه څوک چې ناري نو سبد پیلي کوي د سلور قسم خلق د الله په غوسه کې سبا کوي او بیګا کوي او د عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ته فرمایي من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتل الفاعل والمفعول به سو کوم چې بیا مونږ او د لوط علی السلام د قوم عمل کو نو دا فاعل چې څوک دا بره دی او مفعول لاندې دوانه مړکیا بره لاندې دوانه مړکې او دا حکم دا هغه چام دی څوک زنانه سره وتی شاته طرف نه کوي نبی علی صلاتو السلام دا مبارک فرمایلی لا ينظر الله الى رجل الله نغوري اغه سړی تا اتا رجلن چې ناری نسربت پیلی کوي یا زنانه تر شارت رب ناراضي او نبی عليه الصلاه والسلام فرمای ان الله لا يستحي من الحق الله د حق بیان ولن سحیا نه کوي پدې د سوګ نه خبر کیږي درې ځله نبی عليه السلام فرمایلو سوګ دې دا نه و چې دا خبري ولي کوي نبی علیہ السلام الا تات النساء فی ادبارهن زنانو تشا طرف کی مرازیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من اتا حائدن او امراتن فی دبرها او کاہنن فصدقه فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوک چی زنانت دا حیز پا حالت کی راغلو یا شا طرف نراغلو یا جادوگر او ترویتی تلاړو پیریدار تلاړو دغه تصدیق وکړو نو د کافر شو په هغه سچې په محمد علی السلام نازل شوی دی فازوه الله الله فین تابا کری دوانو تو بويستا واسلا خپل عمل درست کړلو آینده وخت د فار عمل ته شو چا د پته ونه لګی توبه وستا آرزوان هم مخ واړه وي د دیونه بیا ته سموي ان الله بشک الله کان دې توب رحم توب قبل ان کې مهربان توبه له ترغیب الله ور کوي توبه و باسي د عذابونو ټینګ ګران ده د دې وخت پوري چا داسې کړلی په موبایل پر دوه خلکو سره خبري ناري نو سره کړلی بے پردګي کړلا دکانونو ته تل خلکو سره سودا او سه واوری ده توبه دیو باسی او که نو باسی بس عذاب تری بیازان ٹنکی نو انما توبه توبه شکا قبل ولن توبه علاللہ فالعبانی للذین ده پارده آکسان دی یا عملون سواج دیو کئی بنی بی جہالت ان پا جہالت سرا ار معصیت چی انسان کی ده جہالت توجی نکی انی پانجام یہ سوچ نکی کہ پانجام ده کار چا سوچ کولے دا غن دا غلطی نشو شوی نشو کی ده دغه دغیو قصه تاسو اوري دهلی کې هندستان کې سهنګامي وي شاهي مسجد کې یو طالب العلم بس هم د سيو زنانه وا هغه سوچو کو دی ډېر چوت خاندان وا شاهي خاندان زنانه وا چې کزه بار ته وزمنو هنګامه داسې نه چې سوکو مامړه کې پر هنګامه کې زمړه شمه نو آغا جماعت کمری ترالا طالب چوکا تا اس خشتہ زنانہ ولی دا شیطان خوارچا بسی اور بسی دے نو طالب پزلے کم غلط اس سرالا نو مخی تاغ کتاب کو تو ڈیو تا پرتوا نو آغا پرشتہ دا انسان پا زلے کی خیر آچائی نو چکل شیطان اس سوا چاولا چتا دا پردی خزدہ اتا تا دا غسی دا راد رالا اول یو ته بوزو کو چې خور ته سکه هغه ورور بار هنګامي دي او زبکه مړه نشم زدلت کی راغله حفاظت واړم نو د تزله کی وسوسه رالو شیطان نو دې طالب سوچو کو توري دې ډیوی تر هغه ته نسم کټینګ شوما نو بیا بده چې کومه سزا ده نو هغه ته پټینګ شوما کتی ته ټینګ نشوما نو بیا دغه سزا ته نشم نو ډیوی له غوته ورولا چې ورول نو هغه وسو د غوته راځه نو بیا قلار شو چکله غوته غښو نو بیا شیطان وسو نو بیا غوته نا وخت شو او درا خپل غوته په دې طریقه وسو ځنانه دا منظر لیدو چې کله هغه هنګامي ختم شي نا طالب علم ځنه ته چې خور اوس خو سنشته تزي ولنه نا غوي چې زه یریګه ما سن سوګ راته سوي طالب علم وس روان شو اکور ته ورسول بیا راغ خپل کتاب کتو ته پنجامه سوچ وکړو ته ګنا نه الله بچ کړو ګنا نه الله وساتو څنګه هغه دی وی ورته ځانه شوټینګ وله سوک چی زنا کئی نو اغو دا پارا با تنور جوڑی گی پا تنور کی با دغا زناکار سڑی او خوزی لغڑ اچوالے کی گی اغو کی با سوزی نو اغی دا تنگک بیا گران دا اللہ زنانا چو کور تلالا دا شایی خاندان وا کور اپلار دا خبر وکلا اپلار وی دا خود دیر خسڑے معلومی گی نو لور کستا خوخی چی پا نکا دی والا ورکم نو بالکل اسړه ډیر نیکو نو دې سړی لګون دي صبر وکړو نو هغه د شاهی خانه دان زنانه د په نکاح کړاله نکاح خو به جایزو نو که پنجام د کار چا سوچ کوله هرې ګنا ته نه هیڅ ګنا نه کېده جهالت سره کوي سمه ته وونه بیا توبو باسي من قریب اند نه ازدی نه د مرګ نه مخکي فولای کدا کسان یتوب الله علیهم الله مهربانی وکړي په دې باندې وکان الله دې الله پاک علیم ان پواکیم حکمت والا ترغیب توبې ته الله ورکړلو چې خلق توبه وباسي مې توبې لګوند کی تحقیق وره توبه دا به معنی د رجوع کول سره زی دا یو په حقوق الله کې دبل په حقوق العباد کې دا په حقوق الله کې د توبې د قبل دو درې شرطونه دي یو دا انسان کوم ګناه کړی وي نو هغه ګناه په کولو د ښ پیمانه شي چې الله دامي سکرلی ستانه پرمانی می کړل دویم هغه ګناه پری دی نه کوي او دریم ایندل عزم او قصو کی چې دا ګناه بنه کوم او بهتر درجه په خلاص استغفر الله وای خو کبه خلاص استغفر الله ونه وي خدا درې کار یو کړو توبه شو او کړه دا په ذمہ باندې دا الله صحق لکه زکات په ذمہ یې زکات ادا کی حج په ذمہ یې حجو کی مز قضا شوی د مز قضا راو دا به حقوق الله کړه حقوق العباد چې د بندیانو حق تلپی کړي چانه اغلا کړلا نیو دې په دې اغلا په معنی شي دویم پرې دې اغلا بیان کړي درې ماینه دل قصو کی چې نه وکوم اصل اورم د چانه چې سپټ کړي نو هغه تور کی چیرې زمانه دا ګنا شو او خپل ستز دی واخ دا توبه شو خلوانی الفاظ استغفر الله وی خواه کدی نی ویل توبه دی وشوا او کتا پا خلوانی توبه توبه که او گونده نور کارو نکه نو دانه دا توبه دغی توبه نسوحام وی دی اخلاص توبه چه کم شرطو نبا کرالا او داس انسان دا اللہ خوخم دی اتا ایو من الزنبی کم اللہ زنب لہو توبه ویستون که دا گناه نبی حدیث لکی چه گناه نیکل اتا ایو حبیب اللہ توبه ویستون که دا اللہ محبوبی او الله قبلې توبه د منده تر سوچي ځن کدن نه شروع شوه آیا نور د مغرب نه نه راختلې په زید مشرق او کا داسي په خوا زمانه ولته کې زلزلہ وشو نو د خلکو فاسده نو دا خپې به سندرې داسي تا وی چې دا ګناونه په دې پرتو کې د نه خو دې کته اچي دا توبه نه ده یا نازي په جماعت کې توبه توبه او تسبیح ور سید اغنه ټق وباسي په خلوې توبه داغه بارے کې هغه شاعر وای توبه بر الله سبحان بارین دل پر ذوقی گنا معصیت را خندمه آیت زی استغفار ما چې په خلو باندې وای توبه توبه پلاس کې تسبیح نه ټق وباسي او زړه د گنا په سوچ کې چې څنګه به دا گنا کوم وای بیا دسی توبه لا گنا په داسې توبه پورې گنا لره خندا ورزی نازی گپت او که صحیح توبه تا اوسته خپش صحیح طریقې سره بیا انسان دے شیطان نه په سور سره دی بیا ته مول شو نو بیا ری توبه سم الله قبلې او چې په صحیح طریقې سره ولیست التوبه تو نشته قبلې دل توبه الی الذین پردا کسان یعملون السیئات کی بدیا حتا تر دې پورې زاه درا کله چې نږدې شي ادهم الموت یو د دې تمر قالوي انی توبت الان ما توبه واستوس زن کدن بټیم کې توبه دان قبلېږي دسی توبه خو پیرعون مستلوا ورته ویلې شو آل آنا وقد اسویت قبلو ایا واستوبه باسي تر دې وخت پورې یارم توبونه کول وللذین او ندا کسانو توبه قبلېږي موتون چمړ شوم کو پار بداسل کی چې کافر وی اولائک دا کسان آتد نامنگ تیار کرلهم دی پر عذابن علی من عذاب دردون کے یا ایوہ اللذین آمنو اتم قانون ذکر کئی دی اسلاح دم رید دی پارا چی زنانا پا میراس کی موڑی مانا حقوق دا زنانو او دا بات دا جاہیلت دا زمانہ چی کم رسویم باتیلو دا غیرت جاہیلت پا زمانہ کی دا خبر آوا چی یو سڑای ممر شو دا کنڈ باتی شوا نو هغه کوند غریب او مجبور وا هغه خلق په خپل وسام نکانه کو وای زمون کوند د چمون پیسه کو د چا بګی کار نشته او نو هغه کوند ته اجازه کو چا غ نکاو کی د چا سره او دلته بدی ظلمونه زیاتی وسه کول الله منع کړل یا ایها الذین آمنو ای مومنانو لا يحل ندي حلال لكم سوز پارن تری سنی ساج تاس میراث کی واخری زنا نه کرن پزور ولا تعذلوهن ممن کوي دیولرا متنګ وای دیولرا تنگی بیمار والی لی تذهبو چی تاس واخلی به باز ما باز غس اته تو مو نه تاس ور کړی دیوتا ندیو چی کم حق دغه ته حاصله وي پدی پزور تنگی را تنگی یا کم مہر او تور پر شو دی الا یاتینا مگر کری ورات لو کی بپاشتی مبینتی بهای خار سرا دی مقصد څه دی مقصد هم د دې دا ده کچرته زنانا بدکارې بد اخلاقی نبی دی ولرا تاسو منه کولای شی او تنگ ولای شی سزا ور کولای شی یا داسې چې بد اخلاق ده نو ته تنگې دې لپاره چې دا وس خلو او کی یعنی په خپل مطالبه کې طلاق جمال تی واخلا نو ټیک دې به کولیش خورس الله وی واشرهن بالمعروف جون تی روي دي زنانه اوس په خي طریقې سره د عرب موافق جون اوس تی روي دا کمزور مخلوق دی دا زینه شي کېږي چې 100% یو زنانه تاسو په طبيعت برابر وي که زنانه کې سل خوونه وي ناغله کوئی ک سل خوونه نور کې خو یو پکې د موري کاغ کی پسلو خوینو کی دا لس اتیا برابر نی لس بکی خامخا خرابی زنانه ټول خوینو نشی برابر کری انسان په طبیعت خو بس اغا خوت گو رئی نابد و پاغی پناکی فا ان کریه تو مهننا کتری تاسو بد گنی دیو لرا پیو خوی کی فا سانو قریب دا ان تک رو چی تاسو بد گنی شے ان یو سیزو فی جعل اللہ و گرزی اللہ فاک پی ہی پدی کی خیرن کثیر خیر ډیرا اور بزرگان دی داغه واقعات کتابونو لیکلی دي تفسیر قرطبی درته دی عالم قصه لیکلی ده چې دا هغه عالم یو زنانه اوره بد اخلاق وا اته خلق ویله ستره زنانه پری دی ولینا ادم بد اخلاقی کی عالم وی پدی کی خو دی دغه د وجنه نه پری ده چویسا ودا ډیر اوپادار ده ودا دومره اوپادار زما پدی دا یقین ده چې کچر تزا په یوځه کې دا پریدم او دا غزین زلال شم او کالم ز چرته بهر یم زما دومره یقین چې دا غزین نه خوځي او نه بل چا سره زی پازه کې بناستې ده مات په انتظار کې بناستې نو دا خو دې وجه نه ما لري ټوله به د اخلاقی برداشت کړل مرزا جان جانان مظہر رحمہ اللہ بارک رضی دا ملوی بزرگ ہندوستان کی تیر شوید قاضی سنہ اللہ پانی پتی دادا پیرو اگا جگم تفسیری مظہری جوڑ کڑے دیم دخپل استاز پنم جوڑ کڑے د میرزا جان جانان مظهر رحم الله ډیر نازک طبیعتو اماره کی رازی چې کلا وا اگر اسی وکات او پلوخی بسر نو سم دسه په سر درد راتو چاته وکات او داغه جامو کی بخیره ونو په سر به درد دومره نازک طبیعتو لیکن بل طرف تا داغه کور والا نهایت بد اخلاق د میرزا جان جانان سے مریدان وای نو ابتلا نمبر په نمبر او د کور نه باغو ته پیغام ملاویدو چې تان کې شنيشته دار وړي پلان کې نشته داغه په مریدانو کې پښتون نمبر چې کله لاړو راغې نو هغه لاړو کور دروازه ویلا دروازه چې والان د میرزا صاحب کور والا دروازه خوا تراله وېسو کې او ته وی چې میرزا جان جانان صاحب را لګلم که کور کې سودا لګي چې راوړم بازار اغه زنانا اول مرزا جان جانان سی ته بزرگ داسی کنزری وکړه ورته بری وته ویل چې سونه په خوله ورتل او بیا یو ته پلان کې ورول پلان کې ورول داسی ادا پختون اوس خټکی چې دا ګوره زمونږ د استاد خزه داسی بد اخلاقی کوي قریب و چې سب وهل خو بیا وته ورال چې د استاد خزه وسل داسی کومه سودا یې خیر راوړ او الیک راغي بیا هم سره دی بدی ویلې چراغه نو پیر سیب ته وی چې تا کوم اس پیسې ته لبا کور کې خودی سي قصه کوي هټوله قصه واو خندل نو اور ته ویل چې ما ته دا کوم مقام چې الله را کړی دی دی خزي پوجا را کړی دی حیران شوې دا څنګه او نه دی وژنه چې زکل لاړ شم زما ته بده خطاس ته معلومه سمره نازک ته حضور دې دا خبر یورم نو ز صبر کوم په صبر علامه لغت اجر را کوي دې مقام ته رسولې ما ويجعل فيه خيرا كثيرا الله پکې ډېر خیر واچي هغه چرته تاسو داغه څه طبيعتونه نه خوښ نه نورو پکې دغه ته ګوري په دې طریقې سره جون تیریږي د زنانو ته خطاب دی خاون کې بد اخلاقی دا څه خوينه دی پاکستان دی خوښ نو څه نور خوينه وي عربه خي وإن أردتم استبدال زوج أو كتاسو إرادة لري دا بدلولو دا يوي خزي مكان زوج پزي دا بلي خزي وآتيتم تاسور كدوي إهداهن يوي لجي تقين طارن دير مالا فلا تأخذ ماغلي منو دين شين سسيزا دين دا معلوم شوا چه چاوز طاقت کی گيا و مهر كدير سور كي ورکولش علمت كم مقدار دا مهر لس شرعي روپي دا غين با كم ني ولا مهر اقل من 10 دراهم او زیات چین دغه لپاره سهاد نشته خدا واس موافق چې سمره کولې شي ولې نشته چې سوکینو تنگول بنه کوي د نبی علی صلوات و سلام د لونو د بیبیانو مهر چې وو نو هغه د سپین زر چری د ارزانی نو 132 خواوشا سپینزر تولی جوڑی دی چاہینا سلویخ اوقی جوڑی گی شرعی روفی خدا سپینزر رو سرنا سرخو 132 غٹ شیر دی سپینزر سید امی حبیبی مہر آغا دا حبشی باچا دا کڑا وڈی رو انور دا سیو عمر رضی اللہ عنہ یوزل تقریر کولو تقریر کیوی لا تغالو پی صدو قاتن نیسا اے خلقو تاسو زیاتې مکوي او مہرونو د زنانو کې اسی انتظامی خبره کوله ولیکې زنانو مہر زیات هڅو غواړي بیا به نکاحونه نه کیږي زنانو په کورونو کې پاتې شي فساد به خور شي نو زنانو ګډ کې پاسې دی عمر استا خبره ومنو کده قران ومنو قران کې جواته تم اهداو نقنتارا یو تم ډیر مال ورکړي نو عمر زه هم یک د مودری دو ويره تاسو خو پیږی زمانه په قران د عمر زه هم دا قانونو چې قران آیات سر وسیده ودری دو به خپل خبره نه کول لیکن په نفس الامر کې د زنانه خبره هم صحیح وا چې څوک وسه کیږي او زیات مهر ور کوي ور کول شي او د عمر خبره هم صحیح وا رضی الله تعالی عنہ په دې مناسبت چې تاسو زیاتی مکه وي زکه چې به خلک نکاحونه نشي کوله فساد برش اتا خزونه آیتا سو اخلی دین را بہتانن پا بہتان سر و اسم مبینه پا گناہ کار سر وکه به تاخذون او سرنګي تاسو اخلي دي لرا وقد ابدا غسر ابزا نيز دې کړي بازو کوم باز تاسو اله بازن بازتا یو بدم تم ځن به حجاب کړل واخذ نو دې زنانه واغستر منکم ساز د میثاقن غلیظ او ادم مضبوطا اغم داوا زمونږ اوستا به منځ کې به ژوند تر مرګ پوری وي او تاسو څنګه ول کې د مال لپاره ولا تنکیحو ما نکاح آباؤکم من النساء نهم حکم د اصلاح د معاشري د رعیت سره تعلق ساتي د مشران بیا د بی مکه ویا دا یو خبره ذکر کړل دي چې من کوهت الاب د پلار نکاح شوی زن بیبی دا ای سبت نکاح نه کې دغه د پلار بی د بی دا ولا تنکیحو او نکاح مکوی ما د هغه زنانه سنکه آباو کوم چې نکاح وسکړی ساسو پلارانو مینه نه ساده زنانه ونه یایید په زمانه کې دا قانونو چې پلار مده کومې خیسه نکاح کړو امیرانه مور چوته وي چې پلار به مړ شو دغه امیرانه مور به غټ زوی غیستا قرآن منا وکړه چې دا خو سید رحمی قته کولی مکه وای داسې برای ابن عازب رضی الله تعالی عنہ وي ما خپل ماما ولیدو جنده ور سره ما خو ور کښوا پای بستلو ما تاسو کو څه کوي وای موږ نبی علی السلام را لګریو دلته وسړی دی هغه د پلار خزه په نکاح غستی ده چې هغه سره وو سړی د خیمین را ویسو سټه ولو من کوه تل ابي غستی و د پلار خزه غستی و د پلار خزه خو یاد انسان خپل موري د خپل مور زغه نه کیږي دا خو چانه کول خدا غ مهرنۍ مور او ابيغيستا انه مشک دا کان فائشتن بهايدا ومقتن د غسي خبره د وسا سبيل او بدلار دا حرمت عليكم امهاتكم دا لسم خبره شو من د نکاح د محرمات نکاح د ار زنانه سره نه کیږي مخکې ویلې شو بای زنانه اوس نکاح کول حرام دی په شریعت کې نو هغه زنانه ذکر کوي چې چا سره نکاح کول حرام دی دغه اسباب ذهن کې ممکن او په خپل پته ولګي مې دا کم چا سره چې نکاح کول حرام دی چې دا معلوم شي لدې علاوه چې څومره د ټولو سره نکاح کیږي نه پاره کې چې نکاح وس حرام دی نه یو منکوهت الاب چې پلار د کمی زنانه سره نکاح کړی وي دغه سره نکاح نه کیږي د میندو سره نکاح نه کیږي منکوهت الاب مهرانه مور شو دویم اصول سره نکاح نه کیږي لکه مور نیا دسی په سیزا دریم د پورو سره نکاح نه کیږي لکه لور داسې کته په سیزا نو دا دیتا محرمات نسبی وي یو د حرمت سبب هغه نسب شو په نسب کې کبیا پلاری حکموري کنیای کلوري کخوري دا ټول داخل شو یو منکوهات الاب شو بل حرمت نسبی دی چې نسب د وژنه کم سو حرام شو دي پاکی مین دی خوین دی لونه ټول داخل شو او دریم ته رضاعت سبب د حرمت ګرځي چې زنانه ماشوم لته ورکی نو دا زنانه دی ماشوم مور شو دی زنانه بچی دی دغی ماشوم رونه خویند شو از جانب شیرده همه خویش شون و از جانب شیرخوار زوجان و فروع ته چی کمی زنانه ورکڑه وی ماشوم تا دا طول دا دغی ماشوم خپل شو دا زنانه پلار شو مور شو دی زنانه خواهن پلار شو دی بچی خویند رونه شو او چا چې ته خړلې نه پام داغه سی په هغه زوجان او فرو دا خزه خاون د دې مور پلار د پاره ناروا کیږي او داغي بچي نور نه نور ته سرایت نه کوي نور ذات دریم سبب سلورم سبب د حرمت د پاره اغا جمع بین الاختین جمع بین المحرمات ورته وي دا سی دو زنانه چهار یو بکتن آری نه پرس که ده بلی سی نکانه کی دا سی زنانه پا نکاه که جمع کول ناروا دی لکه دو خویندی شوی خزاو دا اغي ورې رشوه او یو زنانه او دا اغي خورزه دا بنګه کې نشي جمع کول دا حرام دا سلورم سبب دی او پینزم سبب اغا منکوحه تل غیر چې بل چا منکوحه وي او دا په نکاح کې اغه نمړ لینې طلاق کړل او شپږم سبب د حرمت عدم د دینی سماوي چې چا کې آسماني دین نشتا او اوس نکاح نه کی مشرک دی کافر دی. اوم سبب د حرمت زیادت عل الاربعه چې په یو ټیم کې رسول خو ځنه زیات نکاح نه کی پینزه خو سو کو نه ته حرام کی او پینزم او اتم سبب د حرمت اما عل الحرا چې د انسان په نکاح کې آزاد خزدا او د وینځه سي نکاح کې په آزاد د پاسه دا نه حرام دا تاس باب د حرمت مې ودی کې د نه اقسام راځي ډیر دلته الله بیان کوي حرمت حرام کړئ شو دي علیکم بتا زبانی امهاتکم مین دي استاسو نیاګانی به کم داخلي دي و بناتکم لون استاسو و اخواتکم خویند استاسو و اماتکم تروریانی استاسو و خالاتکم تروریانی دمه مور خویند توي دا غنه سبي حرمت ته ټو و بنات الاخ او لون درور ریری ورتوي و بنات الاخت او لون دخور خورزی ورتوي او امهاتکم اللاتی خویند استاسو اغه اردوانکم چې تی در کړی تاسو تا دا رضای حرمت واخواتکم استاسو خویندی من الرضاعت لتینا امهات نسائکم او مین دی دبی بیان استاسو خواخی چورتا دی خواخی خیانو سنکانه کی گی وربائبکم اللاتی او پر کٹا استاسو غفی وجوریکم جستاسو پغی کیوی دقیدی تفاقیر عام طور سرا زنانه چه کوندشی ادا کوندی چه سوک نکاو کی کن دا غی چه کما لروی دا بیدا سڑای کفالت کی کپالت یو کنی اوی اتفاقی قید شو من نیسائی کم اللہ تی دا بی بیان استاسو اغنا دا خلطم چیتاز دخول کڑی بی نپاغی دا غی دا لر سمتنی کاوست نشی کولی فیلم تکونو دخلتم بهن کچری تاس دخول نه کړه په دې باندې فلم تکونو کچرت نه تاسو دخلتم چې دخولم کړی بهن نه پدوی دخولم نه کړه نو فلا جنا علیکم نشه ګنا په تاسو باندې مثلا زنانه کونډه شو او هغه کونډه یو سړی نکاو سو کړلو خو لا جمعي وسنه ده کړ دا کونډه مړ شو یاد ده طلاق کړه د جمانه مخ کې او د دغه کونډي لور وس اخر نو غستې شي چې جمانه ایشو او چې وښونه بیان شي وحلایلو خزی ابنایکم الذین د زمان استادو هغه من اسلابکم چې د شاګان استادو نوی ګور ورته وي ګور ځنی کنه کی هو ګور اج د خپل سکه زوی خزی یو غوږی چې د مداخله چاله زوی ورکی ناغی ته په شریعت کې متبنا وای دا هغه خزا نیتن ګور نه ویلې کی اگر کسو کو صدقه کوي خنک که زنانه ولته نه ور کړی دغه ماشوم لا نو بیا د لونه بتی پردام کوي او دغه ګور نم پرده ده دا پردای دی ها کته نه ور کړی نه بیا ټیک دا په دغه طریقې سه خپل ګرځي رضای وان تجمعو تاسو جمعو کوي بین الاختین په مزه دوه خويندو کې الا ما قد سلم مگر اچ مخ کی تیر شوی جاہلیت په زمانہ کې بخلقو دوا خویندیم اغستی او دسی دا به کول نه تعالی مو اپکړلی ان الله بشک الله کان دے غفور الرحیم بخون کې مهربان والمحسنات لفظ محسنات دې زکی برازی نری معنی از دکې محسنات یوم ان دا د بلچا په نکاح کې راوسته شوی خزا لکه دلته د محسنات دویم معنی دا آزاد خزا دا محسنات دریم معنی دا پاک دامن خزا نارز ایکی معنی جدا جدا کن والمحسناتو او نکاح کلی شوی من النسائی دا زنان اونا چی دا بلچا پا نکاح کی او زنانوی او آغا نوی طلاق کریاتی مرد نوی عدت نی ختم شوی نو دا دغی زنان سم نکاح نکی گی الا ما ملکتا مگر اغه چې مالک ایمانکم خیلاس نستاسو نغې سبې کولې شي کتاب الله لیک د الله پاک دی علیکم تاسو باندې او وحل حلال پر شو دی لکم ساز د پاره ما ورا اغه چې ما سی وادي ذالکم د دینا انت تبغو چې تاسو ولټوي بیا علیکم په خپل مالونو سره یعنی مہر ور کوي غولا محسنین پاک دامن شي غیر مصابحین نه بدلمنی زنا کون کی مگر زیا پاک جون اختیار کئ یعنی کا طریقه باندې خپل خواہشات پوره کوي د زنا په طریقه باندې خواہشات م پوره کوي فمستم تا تم نو اج تاسو پیدا سر کړي به پر اسلامین هو نندې زنا نه ونا فاتوهن نور کئ دي زنا نه او ته اجوره نه دي مہر نه پر عزتن مقرر کړي شوی او پوره پوره ور کئ ولا جناح او نشته گنا علیکم بتس باندې فيما پاسه کی ترا دوی تم جتا سرازی شی به هی پاغه ان باد الفرید تی پس د مقررتیانا د کومخ کی ویلې شو زنانای ا د خپل خاون حالت ته وګوري چې دا غریب دی خپل مہر ور کئ چو سړیا زما دا سره خرص کا ځان لبی کور جوړ کا هون زما دا سره والا زان پی ویزا واخلو سعودی تلاڑ شا زمان دا اسروالا خپل علاج پی وکا زمان دا اسروالا ما دا تبخیلی زان پی گاڑا وکا والا او چلوه گا ٹک دا کولی شا خدا خپلی خیز طبیعت خار شو ان اللہ بشک اللہ کان دے علی من پو حاکیم حکمت والا ومن لم ستی سوک چی نلری من کو سازن تولن طاقتا این که المحسنات المؤمنات چنی کاو کی دا آزاد مومن و زنانو سرا غریب دے وسینشت فمیم ما ملکت نو آغا چان چی مالکی ایمانو کم خیلا سنستا سو دا غصد نکاو کی دا وینزو سریو کی من فتیاتی کم المؤمن دا وینزو ستا سو مومنو نا میری مومن وینزو گوری او دا غصد نکاو کی چې دا غي په ځل باندې د خوایشات پرش والله عالم الله په بي ایمان کوم تاسو په ایمان باندې بعد کوم بای تاسو مين بازند بازو ندي پن کې او نه نکاح کوي دی وینځو سره بيزني اهلي نه په اجازه د اهل دوی سره دا څه کوي چې دا د بل چا په اختیار کړه نه خپل اختیار نشته او خپل اختیار باندې کله بیا پاشي او یاني جوړي وا تو هن اور کئ دی وینز تاو جو رهن د دی مہرنا بالمعروف بشری طریقې سبیل معروف په صحیح طریقې سو په خې طریقې سره محسنہ دین پاک دامنې شئی غیر مصافحات نبد لمنی نبد کاری زنا کاری ولا متخذات اخدان او ننیون کی پټو یارانو لرا اخدان جمع د خدند خدن اغیار توی چې په عام مجلس کې داغه په نوم اغستو باندې انسان بد کار کوي دا سي پټ یاري نیمني سي دا زنا چې د موبایل په زیرا دی بس پردې سړې دي ادا سره خبرې دی او یارانی او دوستانی او خبرې کې دا ناروا دي او دا یاد ساتي شیطان اغه زمونږ دشمن دی عام طور سره دای چې خپل خزا نارینه تاغه بدخ کار سپکه کار کوي اگر کا غړې را حسین او جمیلې نو داز خپل خاون زنانه او تبدخ کار کوي اگر کا غړې رخی نو خاون ته پردی خزي خیخ کار کوي او غز د پردی سړی او بیا په دې موبایل کې دا کومې خبرې وي نو کله کله پاوی باندې سړی هم دوکشي د خبرو نه چېرته خو سي خېخي خبرې دي او هغه هغه بیا هیڅ هم نه وي مولوي صاحب کیسه کوله وای چېرته یو سړی داسې سورلۍ باندې سورو نو ځان سي ښځه کېنولې وه هغه ښځې ډېر پوزیشني لباس اغوستی و نو شاته نه بل یو سړی و هغه چې کله دا زنانه په دې ښه لباس کې ول ده نو شیطان ته زل کې وسوسه واچو چې تاسو وګوره دا به څنګه وي. هغه غزان پټ کړو نه ښکارا کول نو دې ورشي نزاد ته نږدې کې سو ګوري نه ښکاری به زی مخ کې درشي بیرته وته وګورو نه نه ښکاری بیا اثر واست کی دې کوم سره چې دا خزه ځان سکه نه ولي وا نه به پوه شو چې دا سره چې دا مخ وشا د کیون دی خزه په لیدو کې غرض ده نو خزه ته وی وي دې سړی دا مخ لکه کارک نو خزه ته مخ کارک ورن بعد تک تو سکور چې سکور بدله تا ورکړه جاز دې له تا ورکړه او تختې دو نو سړی په आवाज کو اے ودریګا وی خواه نشو یا ته ده بار نوست وی وزی دن نوست وما نو ده آسی پا تلیپون مانی پا ده خبرو دو کیشی او بیا چی چام پا ده تلیپونو رشتی کل دی سڑی دو کشو دی خزی دو کشو دی او رو سجون خراب مونگ ده خلق دیری خیسی کئی نگه ده چی ڈاکتر او ده مولانوی خبری سوک نپتای که نا مونگ نا دا مسلو تا پوستو نا کئی او ڈاکٹر تا خو علاج خی نا مونگ لدا کسی دیر رازی دا زی که یو سڑه دی پوری علاقه دی درکی چر تا رشته کلوا نمز بیا تلیپون نمبر یو بس معلوم کلوی دواده نمخی دا خلانی کامو دواده نمخی بیدا خزی سرا خبری کولی پا تلیپون باندی دواده نو شوی چې نکاح وشي بیا خیر دومره حرج پکې نشته نو چې واده شو نو بس په مخه ډز او ډز بیا هغه سړی خپل ښځه بیا واله او بریکې وته دانی ولیو چې دا تا واده شو نوې تا زما سره په ټلیفون خبرې کولې تا به د نور انډورو سره خبرې کړي او جوړس واله به اجه دسې خبرې وشي کنه نه بیا رښتنې ټیک نه بیا وروسته مصیبتونه خرابی او دا اللہ بندیانو پا صحیح طریقی سا رشتی ولی نکوی نیدی سا ضرورت تے نو پت یارانی منی سی ولا متخذات اخدان زنانے مستقل بن اکڑے چه پت یارانی بننی سی پا تلی پونو نو چاس خبری مکوی پا موبایل نو چاس خبری مکوی دا پت یارانی فایزاو سننا کلچ پا نکا اکڑے شی فینا تیننو کچر تراؤڑی بی پاشتن بیایی فالیه ننو پدیو بانی دے نیس پو مانیم اغال المحسنات چی پازادو ری من العذاب دے سزانا اینی وینز پا نکاشوا عبدکاری تی وشوا دا وینزو سزان نیم دا عذادو را عذادو زنانو دا پار سل کوڑی دی ندی وینزی دا پار با پنزوس کوڑی بی پا کار خداوا چی دیل هم سنگسار ویزا کواد شو دا و سنگساری کی احسان شرطه او په احسان کې یو شردار چې دغه به آزاد وي دا آزاد نه ده دا وینځو ته نکا کوم وخت دی ذالک دا لمن دغه چا د پاره دی خشی لعنتا چریګر تکلیف من کوم تاسو نه نور دا وینځو ته نکا کول خنري دغه وجدا ده چې دا چا وینځي دغه چې کم بچی کیږي نو دا به د هغه سړي غلامان حسابيږي چې دا وینځره چا ده نو بچی بستا یو غلامان به دبل وان تصبروا کصبرو کید نکاح د وینځونه خیرون بهتر دی لکم ساز د پاره چې د آزاد سو کوي بچیم بیا ازادي والله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی یرید الله ترغیب د تعمیل د احکام ته یرید الله غواړي الله پاک لیبین لکم چې بیان وکي تاسو ته او یهدیکم وغی تاسو ته سنن الذین طریقې دا کسان من قبلکم چې ساز نمخ کې تیر شو دی و یتوب او مهربانی او کیا علیکم پتاسو والله علیم حکیم الله پوه دی حکمت والا دی الله چې دا کام را لی گل دی دا د نارینه او د زنانه او د عزت د پاره دی چې دوی عزت من جون تیر کی د عزت نه ای والله یرید الله اراده لري ایتوب چې مهربانی او کیا علیکم پتاسو او یرید الذین اراده لري هغه کسان چې تبعون شهوات تابعداری کوي د خواهشاتو خواهش پرس خلقه ان تمیلو چی تاسو کاغه شی میل نازیمه پکگی دولی سرا نو هغه تاسو د پاره دقه غلطی موبایل ایجاد کړلی او دغه شی ډیشو نه راوستی دی او به هیو په هاشي ساس کورن تر واستی دا یرید الله غوالی الله پاک ایو خفی پاجس پکواله او کین کوم پتا سو وخلق الانسان پیدا شوی دی انسان دوی پاک کمزوره عجز دی یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم دا یو لسم حکم دی اصلاح د معاشری د پاره چې تعلق د ریت سره ساتي نهی د اموال محرمه چې پردی مالونه مخوري د پردی مالونو نزانو ساتي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لا تاكلوا مغري اموالكم مالون استاسو بينكم من استاسو کې بل باطل په باطل طریقې سره ارغه طریقې د شریعت خلاف باطل نه الا ان تكون مگر کوي دا مال نه تجارت انتراضن پر ضمانتیا زمين کوم استاسو نه یو بګی چانه غټو کی پرزا بل خبر ولا تقتلوا مقتل انفسكم قل زاننا تازه باطل طریقې ز خوراک کوي یا تجارت کوي بغیر درزانه یا خلغه تجارت نه منه کوي پس مکه ان الله مشک الله کان دې بكم بتا سر رحیم ارام کون کې و من يفعل ذلك دا دول سم حکم دې انه ان العدوان چې ظلم زیات نه ځان وساتي ظلم زیاتې مکه ويا ومن يفعل چاچو کو ذلك دغ کار او دوانند د وجد زیاتینه و ظلمنه او د ظلمنه فسو بنسلی زرد چنگ بداخل کو دل نار نورتا وکان ذلك او دغ کار الله یسیر فلامن یسان بشارت ورکی ان تجتنبو کچرتا زان ساتای کبایر ما دغټو او گناهونو نا تناو نا چتا زمنه کولې شي انو دا غین نو کفر مون بدر کوان کوم سن سي اتيكم بدای استاسو ونو دخلكم مون بداخل کو تاس در مدخلن کریم از داخله در عزت من تام دی آیات نا دا معلوم شو چې گناهونه دو قسم لري یو کبایر دی اول صغایر دی او ظاهر نه دا معلوم شو چکه د کبایر نو تازه نو ساتو نو الله او صغایر بده ته زمو اپ کم هغه د انسان د غټو نه ځان ساتي نو واړه په نیکو اعمال ماپ کی بدالي سنت والجماعت عقیده دا ده چې د غټو ګناهونو نه څوک ځان او ساتي او نه ساتي خو الله پاک غټ ګناهونه هم ماپ کوي زګمبر زکی راضی ان الله لا یغفر ایشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء او په الله باندې دا لازم ندی او معتزله وای چې څوک د غړو ګناهونو ځان ساتي نو اړه ګناهونه معاف کول په الله لازم دی موږ وای په الله لازم ندی که خوغه شي معاف به کی کنه نه معاف کوي مسجد پوری متعلق دی واړه ولې دوان بیا غړو ګناسه ته وای وړسه ته وای بازی علماء خدا وی چې گناهونه دا د الله نه پرمانی په دې کې غټه وړه نشتی په دې حیثیت چې د الله نه پرمانی ول نه غټ گناهونه دي وړس کروټه وړس کروټه نه پرمانی ده او مو جمهور دا وی چې نه پرښتا سغټ دي سوال دي دا غټ گناه تعریف او دا کوي چې غټه گناه هغه وی کم چې روح المانی جامع تعریف کړی دی چی پاغی باندی غزب ویلی شوی وی مقرون بالغزب وی یا مقرون باللعنت وی لعنت پی ویلی شوی وی یا داغی دا مرتکیم دا پارا و کونکی دا پارا حد راغلی وی یا سزای پا جانم راغلی وی او یا دا سی وی چی پا غٹوالی کی پشان دا دغوی پا غٹوالی کی پشان دا دغوی نیتا کبیره وی بیا دغه کبیره هم ډیر شیری اور دین علاوه هغه ته صغیره وی دا ډګ د بدی څخه چې ناپرمانی د الله دا نو د هر ګناه نه ځان ساتل پکار دی خو بیا هم دغه په منځ کې فرقې لکه د غټ مار چې چلو د واړه مار چې چل ظاهر دی چې د غټ مار چې چل هغه انسان له ډیر تکلیف ور کوي وړو کې مار چې چلو لګ تکلیف ور کوي غټس کروټه ولس کروټه مسلمان و دوانو نزان ساتی خوغت گناهونا دا اللہ پا توبه ماب کئی که انسان دا غینا توبه و باسی اواله گناونه په توبه ماف کیږي انسان چې کم نیک اعمال کوي دغه په ذریعہ ماف کیږي او دس بار کی راځي منځ بار کې از په ماف کیږي دا عبد الله بن عمر روایت ته چې غټ گناونه نه هلي د الله سره شرک کول نه حق قتل کول د میدان جنگ نه تختیدل پاک دامنو خو توهمت لګول سود خوړل یتیم مال خوړل په مسجد حرم کې الحاد کول ظلم کول او هغه څوک چې مسخرې کوي او د مور پرار جړل د ناپرمانۍ د بچو نه نو کله چې دا حدیث عبد الله ابن عمر بیانولو نو شاګرد داسې ویریدو نو عبد الله ابن عمر ورته تر اور نه یریږي ما وتوی چې آو هغه ما ته وی چې دا دی خوخره جنت تلاړ شي ما وی چې و هغه ما ته وی مور پلار دی ژوند دی ما وی چې مور را سدنو پلار مړلې هغه ما ته په والله لئن انت علنت له الكلام واطعمتها الطعام لتدخلن الجنه مجتنبت الكبائر کته د مور سره نرمه خبره وکي او طعام پیوخروي نو جنت ته بلاړ شي تر سوچ تر غټ ګناو نه ځان ساتي او دا سی ابن عمر زما روایت ته چې غټ ګناونو کې دام دی چې سړی خپل مور پلار کنزي چاوي څنګه به سړی خپل مور پلار کنزي نبی علیہ السلام یو سړی د بل مور پلار کنزي د بل پلار کنزي نو اگر د پلار و کنزي د بل مور کنزي اگر د مور و کنزي د خپل مور په خپل و کنزله دا غټ ګناونه دي اب اشمیر دی احادیثو کی و یا نا اندازی دا موقع مناسب نبی علیہ السلام زی پزی ذکر کردی دیو این عبداللہ ابن عباس چا تا پوسو کچھ غٹ گناہونا و دی اگر وی نا و سو دی کسم وی و دی علماء و دی کی کتابونم نکل دی علام زہامی کتاب دی الکبائر پنم بانی ولا تتمنو ما فضل اللہ بی بعدکم علی بعدینا بای زنانو دارمان کړو چیرې کاش مونږ سړی وې نو میراث کې به زمونږی څه سیوا وې مونږ به هم شریک ولې الله جل شانه فرمایل چې ګورئ هغه امور چې کم تکوینی دي ان ستاسو اختیار پکې نشته او به اختیار الله جل شانه هغه پیدا کړل دي نو هغه څنګه شي بدلولې دغه ارمان مکوي ستاسو به اختیار کې چې کم خیر دی هغه کوي شر نظام ساتي فلا تتمنوا ارزو مکوي د حسد په طریقې یا د پسخیدلو په طریقې ما د هغه څه پدوال الله چې په دې تور کړل الله پاک می په سر باز تاسو ته په بازو باندې لری جاری د پار د سړو نصیبونی صدا مم مکت سبو دا سنج دیو غټل وی پر نساء د پار زنانو نصیبونی صدا مم مکت سبو دا غټل دیو غټل وی وسأل الله غاړي د الله نه من پزې د پزل دا غنه ان الله بشک الله فق کنه دې به کله شي نه علی په پارسی باندې پوها ولیکل جعلنا موالی مما ترک الوالدين دې الله سم حکم ذکر کړي ایفا العهود چې د لوزونو پابندي وکړي کوم لوزونه یو بل سره کړلی اما ماته وایي ولیکل ان دپار دارچا جالنا مگر زولی موالیا میراث خوارا وارثان مما دا سنه ترکل والدان چې پریخي مور پلار والاقربون خپلوانو والذین عقدت ایمانکم او هغه کسان چې غټه شو دی قسمونه ستاسو دا غو سره اتهم نور کې هغه تنصیبهم دا غو اسلام ایت مول الموالات وی اسلام کې داشته یو کس د چا سره نه رور دی نه خپل دی خو رور ولی وسه جوړه کی پدی چلګه مونږ به دیو بل نصرت کو او یو بل ته بخیر رسو نقصان به یو بل ته نه رسو نو دا چې کوم لوزونه شو دی دغه پابندی په کار چنانچه د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دار دی چې کچرته یو سړی د چا سره رور ولی کړی وی او دی مړ شو او د دې مړي زامن نو نور مور پلار نو خپل خپلوان نو او دغه اسلامی رو رو نو میراث په بیا اغوړي پابندی وکي دا د لوزونو پابندی شو ان الله بشک الله کان دی علی کل شین شهیدا پر سوانی خبردار الرجال قوامون علی النساء دا سوال لسم هو قانون دی او سوال لسم حکم دی د اصلاح د رعیت د پاره د معاشری د پاره چې د کور مشر وسړی وي مشری به خزانه کوي نه به د کور مشری کوي نه به د کلی مشری کوي نه به د علاقې مشری کوي نه به د ملک مشری کوي دغه زنانه کې د مشری صلاحیت نشتا زنانه دا به د کور تر یو حد پورې ملک وي یو بادشاہی ده تور کرشو ده و مقصد داره چه نور د سړو مشری چه کما ده کارو نبنه که ده الرجال و قوامون الرجال نارینا قوامون مشران میلنی سهی پزنانه و بانده ایما بسو ده اغی پدول الله چه پزیلت ورکل الله پاک بادو هم بازی دیو تالا بازون پا بازو بانده و بیما بسو ده اغی انفقو چه ده نارینا خرچ کئی من اموالهم ده قبل مالونو نا زنانه و مشری نه کیا دغه زنانه ته چې مشری ورکړل شو دا غي دومره روب نه ای نه دا غي دومره عقل وی چې هغه په صحیح طریقې سره معاشره وچلی اغستل خرڅول وکي زنانه خو بیا ټولې پیسې په داسې شی باندې وړاوهي چې به پیدې وي آیا چې کلا د عزت او اخراج نه دا به کنجوسی کوي سبا نه لګي دا د مشرانو سړو د پاره به پیغور شي هغه څنګه په جوړو جامو باندې بشمیره پیسې ورکړي و چې میلم راشي نو بس تندرې ترشکړې میلملا بیا دا سنه ورکي نو ګورې کم چې خرچ کول په کار په خرچ نه کړو او په کم ځای کې خرچ کول نو په کار نو ځکه کې خرچ کړ نو مشری بزه کناري نه کین زنانه باندې چنان چې مسالم دادا چې د مشری د پاره کې د کور دا او کې د ملک تا هغه ناري نه وي زنانه باندې الرجل قيم على المرأة اي هو رئيس هذا بمشري او حاکم وي پدي باندې ادب او تور کوي چې کله زنانه کې کوګواله راشي نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلو چې دا زنانه چې ناقصات العقل والدين ادي او عقل هم ناقص دي دین هم ناقص دي زنانه او تپوس کړو چې زموږ د عقل سره نقصان دي نبی عليه السلام فرمایل دو زنانه د یو سړي په مقابله کې دي گواهی کې اور دین نقصان هم داره چې ټول عمر تاسو کې یو زنانه ناشې نیم عمر مونږ کې یو نیم عمر نه کوي دا دین نقصان شو نبی علیہ السلام فرمایلی امام بخاری حدیث نقل کړي لیبلی قوم ولو امرهم امراتن ولو امرهم امراتن ارګز کامیاب بنشي هغه قوم چې هغه خپل مشری زنانه ته حواله کی دا کم قوم مشر چې زنانه ای انا کام کوم زنانه به وزیر اعظم نه ای دا به صدر اعظم نه ای نارینه به دا کار کی دا ابو بکر زمو روایت ته چې نبی علیہ السلام سره او نبی علیہ السلام لخر لګلو نیو زیر ور کون کې راغلو چې نبی علیہ السلام ته زیر ور کو د لخر په کامیابی او په دا وخت کې نبی علیہ السلام سر د شیر رضی الله تعالی په غی کې نبی علیہ السلام پاسې دو او سجده وکړه او به د اغزيري ورکون کینه ته پوس کولو چې څنګه چلو شو فاخبره فيما اخبره انهم ولوا امرهم امراه اغزيري ورکون کی پخپلو خبرو کې وې چې کلا د اغو مشرمل شو نو زنانه مشرکړه نبی علیہ السلام په دغه موقعه وې الان هلكت الرجال الان هلكت الرجال الان هلكت الرجال سړی وس هلاک شو سړی وس هلاک شو هلاک شو چې زنانه ته مشری ورکړه آداب اوره زه روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل بیان کولو باندې چې راغې تپوس یې وکړو قیامت بکلې نو نبی علیہ السلام وی زازویات الامانته چې کله امانت ځای شو د قیامت انتظار کوا هغه تپوز کو چې څنګه بځای کیږي نبی علیہ السلام اذا وسید الامر الی غیر اهله کله چې نا اهل تکاره وال شو داس خلقا مشران شو چاغه ملائق د مشرینو نو زنان لایق د مشرین دا او دا به د اسلامي ملک مشرقي وزیر اعظم ګرځي الله داس خلق امامتی کې چې امامتی لایق نه داس خلق درس د قران ور کوي چې د غی لایق نه ټول منصبونه دي کې داخلي او دغه مشکات کې حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایل دي اذا كانت امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من زهرها مخکې سره حدیث دادا چې کله تاسو امیران او بادشاهان خلقو تاسو مالداران دا سخیان خلقو او تاسو کارونه مشوره باندې کېده نو بیا ژوند د دنیا تاسو د پاره به تر دې د مرګ نه وکړه چې تاسو بادشاهان ناکاره خلق شو او تاسو مالداران بخیلان شو او تاسو کارونه خزو ته حواله شو نو بیا خیر د زمکه به تر د تاسو د پاره شاده چې خزو ته مشری ورکړ شو په دې کې صلاحیت د مشری نشته او نن چې سمرا فسادات دی پیتنی دی خفگان ندی دا غی وجه هم دادا چه خلقو اختیارات خزو تور کردی کورونو کیم خزو تا اختیارات دی دا زنانو اختیار محدود تری وحد پوری وی دا زی کوری اختیارات اغو تولی ورکے اغا چر تا پوی گی ندبا چو تربیت کولی شی کم زی تا بچه لیگل پکار دی کم ندی پکار دا لور دا کم زی تا لیگل پکار دی کم زی تا ندی پکار دا غی نبی اغا فسادات جوڑ شی او دا چې بیا د ملک نو خو بیا خپصات کتابونه ټولم دا لیکي چې شرط د پاره د مشرۍ اغناري نواله زنانه نشي کولای مشرۍ څنګه چې امامتی نشي کولای زنانه مخ کې سړوله نو دا ځین اوره مشرۍ نشي کولای زګم امنا د مشرۍ دا پراوتلو دا پروب دا او زنانه د پاره حکم د پردی دی نه پاکي د مر راوښته البته زنانه په کور کې دنه الله پاک په کور کې دنه د بازو امور مشریدو تور کړل چې خجوان تیر کی نو له یو مقام دی نو د نیکانو زنانو مقام ذکر کړي فصالحاتو پس نیکانې خزي قانتاتن تابیداری حافظاتن ساتن کې خپل ځان لرا لیل غیبی پوغ د غایب والی د خاون کې بما حافظ الله په سبب د حفاظت د الله په سبب د حفاظت ور کولو د الله دی ولرا چه اللہ دیو تا کم حفاظت ورکڑای پاگی دیو زان حفاظتو کی دا نیکانی خزری جنت تبزی نبی علیہ السلام دا خزنانو صفات ذکر کردی چه بہترین زنانا اغدا چه کلا ورد تاو گوری تا خوشحالا کئی خاون تاوی او اے خاون چه تاو تاو کم کیس تا خبر منی او چه تا کلا غائبی نستا حفاظت کی پنوس پل کی پمالستا کی او بیدا آیات اولست او نبی علیہ السلام فرمائل لی چ کله یو زنانه پیزه وخت مونږ کوي او د رمضان روزه نیسی او د خپل شرمګاه حفاظت کوي د خاون تابعداری کوي نو دا چې کلمړې شي ورته ویل شي چې د جنت اته دروازې دي په کومه تر نوځي نن وځه خو سلور خبرو خیال وساته په پابندۍ مونږو په پابندۍ روزه د خپل ځان حفاظت او د خاون اطاعت دغه د خاون حق دی په زنانه باندې دیر غټ حق چې نبی علیہ السلام فرمایلی دغه بارکی لو كنت امر احد ان يسجد لاحد کما حکم کوله یو کس ته چې سجده بل چاته وکي ما وزنانه ته حکم کړی و چې خپل خاون ته سجده وکا د وجه د غټوالي د حق د خاون نه په زنانه باندې او نبی علیہ السلام فرمای چې کله یو زنانه شپه تیر کی او خاون ته خپای نو لعنت وی پاغی بانی ملائک تر سحر پوری حجت الوداع کی نبی علیہ السلام و سلام فرمائلو آخرانی خطبہ وا زنانو حقوق ذکر کول نیوتق اللہ فی النساء دا لعنت وی لے گئی دا زنانو ببارکی زکر دا زنان استاسو سرا عوان ان قید یعنی دی استاسو حق دے پدیو باندی اللہ یواتین پروشکم آدن تکرہونہو چې تاسو کورونو بسترو ته بند راوړي هغه څوک چې تاسو عبادت غنئ کدا کاریو کنو وی ڈبوی خدا سے ڈبول چی زخمی کول پکنی اور دیو حق پتاز دانے چی رزق بو طور کوئی جامی بور کوئی پسی طریقی سرا زنانو چت مقام دے خو کدیو اخپل مقام پو پی جان دب اور دیو پو مقام کی گن روایتونم راغل لی اگر چی بازو من اکثر سے کلام ہم دے اگر تا حدیثونا نوی لے کی عام اقوال بو توایو مولانا احمد سید خان سید آغی سے بیان کرده ده ده سورت و نیسار زنانو سورت ته ده آغی بازی تا زنانو چه کم خبری ده اوارو پاکدانی کلی چیونی که عمال زنانا ده تیاو ده اویاو اولیاو نبیحتر ده ایو بد عمال زنانا ده زرگاو بد عمال سلو نبتر ده او دغه سي حامله زنانه چې دو رکاته منځو کی نه د غیر حامله زنانه د اتیا رکاتو نوې بهتر ده او کوم زنانه چې خپل بچو ته شوده ور کوي دا غي په یو ګډ ما یو نه کیږي تور کولې شي او کله چې خاون پریشان حاله کوړ تر شي او بیبي ورته مرحبا وای او ته صلی خبره او تور کی نو الله پاک باغی تا د جهاد ثواب ورکي او کوم زنانا چې دا خپل بچی د جړه د وجنه ټول شپه چې کم ده ودن شي نو شلو غلامانو دا زادولو ثواب ته میلوي او کوم سره چې خپل زنانا ته د رحمت په نظر وګوري او زنانا خپل خاوند ته د رحمت په نظر وګوري نو الله دوانو ته رحمت په نظر ګوري او کوم زنانه چې خپل خاون د الله د پاره په جهاد کې ولیږي او په خپل کور کې د آدم در آیت سره ژوند تیری نو هغه زنانه په 1500 کاله مخکې جنت ته ځي او اویا زره پرشتي او د جنت د حور سردار وي او دغه توا په جنت کې غسل ورکولای شي او د یاقوتو په اسماني با سورلي کوي د خپل خاون په انتظار کې بناستي او کوم زنانه چې د خپل بچی د بیماری د وجې نه ودنه شي او خپل بچی ته د آرام ورکولو کوشش کوي الله تعالی ول ټول ګناهونه معاف کوي او د دوه سکالو قبول شوی عبادت ثواب ورته ملوي او کوم زنانه چې خپل غوا یا میخه دغه شودل شي او بسم الله پیوي او زناور دیتا دعا کی او کم زنانا چی بسم اللہ الولی اوڑا آغا گی نو پدا غریزق کی اللہ برکت اچی او کم زنانا چی پردو سڑو تا گوری اللہ تعالی پا غیلانت لیگی سنگ چی پردو خزو تا قتل ناروا دی پردو سڑو تا قتل ام حرام دی او کم زنانا چی ذکر کئی او زی جارو کئی دمرا سواب دلے که خانہ کعبہ کی چی دے جارو وحی داغی ثواب ہوتا ورکولیش نبی علیہ السلام پرمائی که تاسو حیا نکوی نو چسام خوخیا کوی دو کسان داسی دی چه داغو منز سر نپور تنزی یو اغا چه داغ پل مالک نتختی دلیوی او دویم اغا زنانا چه دخاون نپرمانوی منز سر نپور تنخی دی کم زنانا چه حاملوی داغیش پا عبادت کی اورز پروژه کشمیری گی کله چې زنانه بچه پیدا شي نو دا او یا کالو د مانځو د روجي ثواب او طریقې کوي او د بچي په پیدایش کې چې کم تکلیف برداشت کړي دي د هر رګ په درد د یو سهار ثواب دي پر لیکل کېږي کوم زنانه چې د بچي د پیدایش نه روسته سلويخت ورځو کې دنه د نمړ شو هغه ته به د شهادت درجه ورکول شي او کله چې د شپې په ټیم کې زنانا خپل بچی ته د جړه په ټیم کې د خیرونه بغیر تیور کی د یو کال د مانځه د روجې ثواب میلوي وي د بچی د شودو ټیم چې کله پوره شي اسمان یو پرشته راځي زنانا ته خوشخبری اوري چې اے زنانا الله ستاسو لپاره جنت واجب کړی دی کله چې خاوند سفر نه واپس راشي او زنانا اغه تا خوراک ورکی او په دې دوران کې سخیانت نه کړي نو دغه زنانه دوله سکول نه پلی عبادت ثواب ملوي. دغه یو زنانه دا خاونه ستړی دی د وینا نه بغیر دغه چا پی وکړه د وو تولو سونو د صدقې ثواب ملوي او که په وینا یې همداغه چا پی وکړه د وو سپینو تولو ملاویږي. کمه زنانه چې خاوند تی خوشاله وي او مړه شوه جنت ته بځي. څوک چې خپلې زنانه ته یوه مسله وښي د اتیا کال عبادت ثواب ورته میلاویږي. داسې نور هم بشمیره د دیو په ځایله ذکر شوی دي. دا روایتونه اکثر داسې هم دي چې سند په اعتبار سره کمزوري دي بلکې کلام دی پی خو په دې سب ذکر شو چې زنانو څه خبرې داسې دي چې هغه کول په کار دي نو هغو کې څه نظان ساتل په کار دي. په دنیا کې د ټولو نه اول شهادت په امت د نبی علیه السلام کې دا سمیه رضی الله عنها ته حاصل شوی وو او د ټولو نه اول اسلام په زنانو کې خدیجې کبرا راوړی وو او د ټولو نه لویه محدثه عائشه رضی الله عنها ده او زنانو کې د ټولو نه غټ تکلیف چې برداشت کړی وو آسیې د پیراون بی بی برداشت کړو. الله اللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن فی المضاجع. زنانا چې په اصول د خاوند حق ادا کوي او خاوند د زنانه حقوق ادا کوي پریشانی ناراضي پریشانی دینه جوړیږي چې زنانه د خاوند حقوق نه ادا کوي. نو دا غي مسله ذکر کئ طلاق کې موږ دا غي تفصیل کړو. ای ولاتی اغه زنانه تخافون چې تاسو یریږئ نو شوزونه دا غو د بد اخلاق اینا او جنتیری نو جلتی بنه کې په طلاق کې سبکه فایزون نواز توکئ واجروهن پرېګ دی در فلم زار جی بسترو کې نزان تی مر ورکا او دې نه چې کور ورته پرې دی نه سی بستر لکه بدی ټیک نشو نو درې بهنه او هې دی ولرا. مقصد هم دا دی زنانه به د اخلاق ده جون دا غي سره نه تیری کی خراب دی. نو اول دار چې واز نصیحت وکه په واز نصیحت باندې خښون بیا پیسکه که پاغي خنه شو نو بیا دې ځان مر ورک هون پاغي نشو نماز بیا په لاس باندې لاړې ورته توکا وېډ بابا وډ بولو کی دا خبره ده چې دې سره ډبول بنئ چې یا لاس مات کی په مات کی یا ولا سر زخمی کی بس تادیبی وحل دی. چنانچه د نبی علیہ الصلات والسلام دور کې هندا سوا عمر رضی الله تعالی عنہ اغا ایو موقع کې پله بیبی ته سقار را قر شو نو هغه وی چې دا خود نبی سم بیان هم دسی کوي عمر زمي دا خنه کوي. نو په موقبان بیا دسی واقع شي وا چې ځل نبی عليه السلام د خپل بیبیانو نه خپه شوی وو قسم یې خوړلې وو چې یو میاشتې پورې زدي خو ته نظم. عام منافقینو دا خبر خور کړو چې نبی عليه السلام خپل بیبیانو طلاق کړل. عمر رضی اللہ عنہ دا عادت ہو چاگه دیو بل کس سمل گرتو بو اگه تیویلو یو رز بتا دا نبی علیہ السلام پا مجلس کی ناسی اما سلی با ازدکی ابی ما تا بیانی بل رز بزکی نما. نو عمر رضی اللہ عنہ یو رز تلیو پلی باندیتا و عمل گری دا نبی علیہ السلام خاطرہ لے گلیو چه غرمو انتی ٹیم شنو وقتی عمل گری را گے. عمر رضی اللہ عنہ تا پوس اکلو چس چلے او یاره ډیره غلط کار شوی مدینه کې الی کولی بس وې سه کې غډیر اج الی چا حمله کړل ځکه دی ورځو کې دا خبره یو قوم حمله کوي نه نه دا غینم غټه